1. Het NOS-journaal. Shell belooft sneller te vergroenen. In 2030 is onze CO2-uitstoot nog maar de helft van de uitstoot in 2016, belooft Shell. In mei werd het olie- en gasbedrijf door de rechter gedwongen om de uitstoot flink te verminderen. Tussen de Fransen en de Britten loopt de spanning over visserij verder op. Frankrijk waarschuwde vannacht twee Britse vissersboten die te dicht bij de Franse kust kwamen. Een van de boten is naar Le Havre gestuurd. De ontslagen Ronald Koeman neemt deze ochtend afscheid van de spelers van FC Barcelona. De club verloor gisteren met 1-0 van Rayo Vallecano. Na afloop gaf Koeman nog een persconferentie over de wedstrijd. Een paar uur later maakte Barcelona bekend dat hij is ontslagen. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. De bevolkingsgroei in Nederland is weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. In het derde kwartaal is het inwonertal met bijna 59.000 mensen toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De toename komt vooral door migranten. Het weer. Vandaag is het zonnig en droog en het wordt tussen de 15 en 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Wat nog opvalt zijn de files op de A1 Amersfoort richting Amersfoort tussen Naardenwest en Blaricum. 7 kilometer file door een ongeluk, 3 kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. De rechterrijstrook van de A2 Utrecht richting Amsterdam is dicht tussen Breukelen en Apkoude. Staat 8 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. De vertraging is een kwartier. Net zoveel als op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Het geval is tussen afrit Geldermalsen en afrit Kerkdriel. 8 kilometer file door een auto met pech. En op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. 20 minuten extra reistijd tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. De weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom bij nummer 999 van Spraakmakers. We hoorden het net in het nieuws. Shell wil zijn CO2-uitstoot in 2030 met de helft hebben teruggebracht ten opzichte van het jaar 2016. Heino Valken is onze spraakmaker van vanochtend. Hij is sterrenkundige, wereldberoemd omdat hij de eerste foto van dat zwarte gat had gemaakt. En aanstaande vrijdag, of zaterdag moet ik zeggen, houdt hij de protestantse lezing. Welkom, Heino. Hallo. Daarin gaat het ook over sentimenten, met name waar jij je wel eens een beetje over opwindt, de negatieve sentimenten rondom het klimaat. Is dit dan een optimistisch voornemen wat je nog even gaat verwerken in de lezing, in de toespraak? Nou ja, ik denk we moeten ook kijken naar de kansen die er zijn en dat er überhaupt iets gebeurt. Dat we als mensheid, als bedrijven samen optrekken op dit moment en dit probleem herkennen. Ja, de oplossingen zijn verschillend, maar ik ben toch een beetje positief. Er gebeurt iets in de wereld. Ja, en dat het misschien niet snel genoeg gaat, maar je zegt het feit dat we met z'n allen afspraken maken, laten we dat feit überhaupt eens koesteren. Ja, dat is al een belangrijke eerste stap. Ja, het gaat natuurlijk, het zou nooit snel genoeg gaan. Dat is altijd zo. Ja, want op zich, als het gaat om Shell en de duurzame ambities. Tom Klein is ook hier alvast presentator en verslaggever voor het Mediaforum. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Is natuurlijk vaker dat Shell wel naar buiten heeft gebracht, we gaan dit of dat doen. En als je dan kijkt wat het aandeel is van het totaal, dan blijkt dat nogal tegen te vallen. Dus ja, is enig cynisme af en toe op zijn plaats. Zeker. Beloftes uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Die kennen we ook. Maar ja, ja. Het begint met toezeggingen en afspraken. Je moet ergens beginnen. Ja, en de druk wordt wel groter, ja, volgens mij, ja, zeker. Ook mondiaal, ja, gezien. In Stand.nl gaan we het over andere zaken hebben. De niet per se fijne aha-erlevenis. Die mondkapjes en de 1,5 meter maatregel bij u oproepen. Maar goed, Haagse bronnen melden dat die wel op tafel liggen nu. En mogelijk hun comeback gaan maken vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. De stelling is: mondkapjes en de 1,5 meter moeten tijdelijk terug. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. 1,5 meter, mondkapjes, thuiswerken. En gaat het weer terugkomen, dat mondkapje? Aantallen nemen gewoon dramatisch toe. Nee, geen mondkapjes meer. 1,5 meter. Niet feesten, niet bij elkaar. Dinsdag neemt het kabinet beslissingen en is er weer een persconferentie. Heel streng weer, dus we moeten dit couperen. Op de Europese coronakaart kleurt heel Nederland rood. 1,5 meter. Het is echt heel suf, maar dit was ook het eerste wat bij mij weer in een soort echo terugkwam, dat liedje. Dat is natuurlijk zo vaak gedraaid toen. Hadden ze, Heino, weet je dat? In Duitsland is er ook een soort ludiek nummer opgemaakt. Of eigenlijk ook om jongeren er zover te krijgen. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Daar deed iedereen het gewoon. Het was echt een serieus onderwerp in Duitsland. Ja, nee. Jacob, gaan we dit 2 uur lang krijgen of niet? Dat we de spiegel voorgehouden krijgen? Ja, een beetje wel. Het is wel interessant als je eigenlijk tussen twee landen leeft en woont... die verschillen te zien, die dan toch wel zijn. En als je nu de anderhalve meter en de mondkapjes... dat is nu wat voor ligt. Nou ja, er liggen natuurlijk nog veel meer maatregelen op tafel. Uitbreiding, coronapas eventueel. Ik noem wat, het thuiswerken. Denk je dan, ja, doe maar gewoon. Moeten we hierover discussiëren? Of vind je dat dan wel weer begrijpelijk? Ik vind, er zijn dingen die zijn echt erger, als we eerlijk zijn. Mondkapjes heb je nog steeds in Duitsland. En je verbaast je soms een beetje hoe weinig regels nageleefd worden in Nederland... In het verleden, in de zomer en zo. Of je gaat naar Frankrijk, andere plekken. Ja, dan is de coronapas natuurlijk ook heel erg normaal. Ja, maar dus in andere landen hebben ze nog steeds die maatregelen eigenlijk. Ja, precies. Ja. Precies. Jij vindt het niet zo'n ding. Voer maar weer even in. Ja, weet je, het is echt niet het ergste. Het is een beetje ook... gevoel van ja, minder vrijheid. Maar dat is dan wel psychologisch. Ja. Want die vrijheid heb je nog steeds eigenlijk. Maar op de universiteiten bijvoorbeeld, als iedereen weer met een mondkapje moet gaan. Ja, dus, ja, weet je, ik vond het ook bevrijdend eigenlijk zonder mondkapje rond te mogen lopen. Maar dus echt niet het grootste probleem dat ik heb dan daar op de Unie. Als moet, dan moet het even. Ja. Het is wel belangrijk dat we samen kunnen blijven, weet je. Dat wij ook les kunnen geven nog. Fysiek ook mensen kunnen zien, met elkaar kunnen praten. Dat is belangrijk, dat moeten we proberen zien te houden. En als ik daarvoor een mondkapje moet dragen, ja, dan vind ik dat niet zo erg. Helder. Tom, Tijn? Ja, mee eens. Los van coronapassen of meer of minder vaccineren of derde boostershot, vind ik dat zijn die kleine dingen die we inderdaad in alle landen om ons heen wel zien. En sinds een paar weken zijn hier in deze studio ook alle glazen schotjes weg. Dat maakt het veel prettiger en veel leuker. Maar ja, als dat nou de enige probleem is dat die dingen er weer moeten staan, zodat je nog kan doen wat je kan doen. Ja, dan heb ik geen probleem om met een mondkapje boodschappen te gaan doen of ergens naartoe te gaan. En speelt voor jou dan, mevrouw Prins reageert van, ik denk niet dat het helpt. Het grote probleem is dat de ongevaccineerden ook de personen zijn die tegen corona en dus tegen maatregelen zijn. En daarmee ook tegen vaccin en tegen een QR-code. Dus daar hangt veel mee samen. Is dat voor jou wel een discussie die de afgelopen dagen natuurlijk ook veel gevoerd? Ja, natuurlijk is dat ook een discussie, maar... er zijn, als je al die adviezen leest, er zijn een paar dingen die wij met z'n allen kunnen doen. Los van vaccineren, dat is afstand houden, mondkapjes en een aantal gedragsdingen. En daar wordt niet op gehandhaafd en mensen houden zich er sowieso niet aan in Nederland. Dus als we daar nou eens mee beginnen, daarvan is bewezen dat dat werkt. En dat is iets wat we allemaal kunnen doen. Dus waarom zou je dat niet doen dan? Heino, de discussie gevaccineerd of ongevaccineerd, speelt die wel ook in Duitsland? Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat de vaccinatiegraad misschien zelfs minder is in Duitsland. Dat is een groot probleem. Mensen zijn heel erg voorzichtig, hebben alle soorten argumenten waarom het niet nodig is. Maar ja, kijk, als je dan toch op een bepaald moment corona oploopt, dan is het altijd erger dan vaccin. Dus ik denk, daar moet je wel op inspelen. En dan ook eisen. Ik vind het, dan moet je ook kijken. Als je niet gevaccineerd wil worden, ja, dan moet er wel getest worden. Ja. Dus zo'n coronatoegangsbewijs. Maar die hele vrijheidsdiscussie, dat is natuurlijk wat hier speelt. Van, er worden dingen gewoon opgelegd door een overheid. Mensen voelen zich beperkt in hun vrijheid. Ja, maar als ik een ziekenhuis beland, als ik doodga, dan is mijn vrijheid nog veel, veel erger beperkt. Als het erg is. Niet iedereen krijgt natuurlijk... Ja, natuurlijk. Maar dan heb je ook quarantaineregels en weet ik wat. Maar ik bedoel, meer die hele vrijheidsdiscussie, wordt die in Duitsland ook zo intens gevoerd als wij hem hier doen? Ja, absoluut. Wel, absoluut. Ja. Nee, absoluut. Dat is een groot thema. Maar goed, er is dan een groot deel van de mensen die zeggen, ja, ik hou mij gewoon aan de regels. En een klein groepje die zegt, ja, we vinden het verschrikkelijk en mijn vrijheid is een ding en weet ik wat. Dat is een dictatuur en alles. Maar ze mogen het wel roepen. In die zin is dat in ieder geval niet wezenlijk anders dan hoe die hier wordt gevoerd. Ik ga naar de bellers toe. Johan van der Wielen van der Atlantis had gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. De stelling is de anderhalve meter en de mondkapjes moeten tijdelijk terug. Is dat wat u betreft te doen? Ja, ik vind dat de versoepeling eigenlijk te vroeg is gekomen. Ik zou sowieso wel gaan voor de mondkapjesplicht. Mm-hmm. En de mondkapjesplicht in ieder geval terug in stations en in de winkels. En ja, in de besloten ruimtes. Want de virus, ja, de besmetting is zodanig dat we dat niet kunnen veroorloven om zonder mondkapjes te doen. En dan is het, want in het openbaar vervoer is het nog steeds verplicht. Maar u zegt dan, bedoelt u met op de stations en op de perrons bijvoorbeeld het alweer opdoen? Ja. Dat is in de buitenlucht. Dat is wel misschien heel ver gezocht. Maar ik zou meer willen gaan voor vanaf de voordeur tot voor de plicht in te voeren. Okay. Wat er in Spanje ook is. Maar ja, ik denk dat voor de meeste mensen dat te ver gaat. Maar om de besmettingsgraad in te dammen, denk ik toch wel dat dat een overweging moet kunnen zijn om dat toch in te kunnen voeren. Ja. En is het dan, want u zei net in een bijzinnetje, de overheid was te vroeg met versoepelingen. Bedoelt u dan wat toen half september is aangekondigd, dus met het loslaten van de 1,5 meter en dergelijke? Bedoelt u die versoepelingen? Ja, die versoepeling bedoel ik. En ja, dat, want ze wisten al van tevoren dat er nieuwe variaties zitten aan te komen. En ze hebben eigenlijk niet goed doordacht dat de besmettingsgraad nog niet geheel tot die situaties zou kunnen veroorloven om te gaan versoepelen. Ik zou ook de coronapas, die zou ik ook verder willen doorvoeren bij pretparken en theaters en dergelijke. Want waarom wel bij de restaurants en de andere horecagelegenheden? En waarom niet bij de pretparken en de cultuuringelegenheden? Nou ja, als je een bioscoop ingaat, moet je hem ook gewoon laten zien, hè? Dus het gebeurt. Maar de pretparken inderdaad en dierentuinen, daar zou u het dan ook willen ingevoerd willen hebben. Ja. Dus u vindt het niet zo'n probleem eigenlijk, al kort samenvattend, als er weer verscherpingen aankomen? Nee, want ik draag zelf de mondkapje al op straat en in de winkels. Dus ik neem zelf al voorzorgsmaatregelen. Maar ik roep ook de luisteraars en de mensen in de maatschappij om zelf je eigen verantwoordelijkheid te nemen, want dat schat er nog wel eens aan. Ja. En ik zie ook dat een hele hoop mensen de verantwoordelijkheid niet willen of kunnen nemen. Maar doe het alsjeblieft wel, want het helpt wel. En als wij de corona echt willen bedwingen, dan zullen we toch ook de eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Om in ieder geval te zeggen van draag een mondkapje dan maar wel. Want liever dat als de coronabesmetting verder toeslaat. Ja. Helder, meneer Van der Wielen van de Atlantis. Hartelijk dank. Het is natuurlijk inderdaad, we hadden toen verschillende scenario's. Hè? De OMT had 3 scenario's aangeraden aan de overheid. En dat was toen dat de overheid wel voor het meest risicovolle scenario heeft gekozen, door bijvoorbeeld ook al festivals te laten gaan. Terwijl de OMT had gezegd, wacht daar nou eventjes mee. Dus dat is waar meneer Van der Wielen het net over had. Mirjam Zielhuis, goedemorgen. U bent stagebegeleider. Ja, goedemorgen. Bij het MBO in Utrecht. Stel dat het terugkomt. Zegt u, doe maar, of voorziet u, kijkt u daar met enige zorg naar, laat ik het zo zeggen. Nou, als we het gaan hebben over thuiswerken, dan wil ik echt een lans breken voor alle mbo's en hbo's die op stage zijn, dat die zo min mogelijk thuis hoeven te werken. Ja. Wat ik gemerkt heb, is dat nu zijn de stageperiodes weer begonnen en iedereen draait nu mee in bij de bedrijven. Je ziet dat de studenten opbloeien. De bedrijven zeggen dat de begeleiding gaat veel beter. Ja, ik zou zeggen, als er thuisgewerkt wordt, maak een uitzondering voor studenten op het mbo en hbo. Een beroep, dat leer je een gedeelte op school, maar een heel groot gedeelte in de praktijk. Ja. En daar leer je niet alleen hoe je om moet gaan. Ik zit in de financiële beroepen, dus je leert niet alleen hoe je om moet gaan met de systemen en hoe je alles goed moet invoeren, maar je leert hoe het is om een collega te zijn, om samen te werken, om op tijd te komen, om iets bij te dragen in een werkoverleg. Zo ontzettend belangrijk. Mm. Dat is ons, dat zijn onze toekomst en onze toekomstige collega's. En daarbij zie je dat als er weer heel veel online gewerkt gaat worden, dat de motivatie bij studenten echt een heel stuk lager is. Ja. En ik vind het zo zonde, want je ziet veel meer schooluitval en dat soort dingen. Ik denk, ja, dat is gewoon geld ingooien wat wij als gemeenschap doen. Ja, en dus ook voor het welzijn moet je dat echt niet meer willen. Want toen was het echt een groot tekort aan stageplekken tijdens de lockdowns en dergelijke. Dat klopt, omdat bedrijven echt aan het zoeken waren van hoe kunnen we toch nog studenten begeleiden. En ook zaten met het thuiswerken en niet. En je zag ook doen dat daar heel creatief mee omgegaan is. En dat in vergelijking met de eerste lockdown, dat dat vorig jaar aan het einde, dat er allerlei manieren gevonden waren. Maar ik zie ook dat nu iedereen gewoon weer op het bedrijf is, of vooral de studenten in de scholen en op de bedrijven, dat veel beter is. Ja, begrijp ik. En wij hebben een enorm netwerk. Dus wij hebben heel veel goede contacten met stagebedrijven. En dan lukt het ons om bijna alle studenten een plek te geven. Ja. Dus daar moet je ook in investeren. Daar zijn we super blij mee. Maar denk aan die studenten. Dat zou ik echt het OMT meegeven. Helder. Alsjeblieft aan hun. Ja. Duidelijk, mevrouw Zielhuis. En ik zou Heino Valken zag ik ook knikken toen het ging over online lessen en concentratie. Absoluut. En dat is ook de reden waarom iedereen eigenlijk moet meewerken dat we het coronavirus beperken. Dat je dit soort beperkingen niet meer hebt. Want dat is echt belangrijk voor scholieren, voor studenten, voor ons eigenlijk samen te kunnen komen, elkaar te zien. En dan moet je doelgericht kijken dat je bepaalde dingen niet doet. Hè. binnen met masker graag rondlopen. Ja. Buiten is het misschien minder belangrijk, maar vaccineren. En dan kan dit ook alles weer. Om andere dingen in ieder geval mogelijk te houden. Ja, precies. Helder. Mevrouw Zielhuis, dank u wel voor uw telefoontje. En ik hoop dat ze meeluisteren van het OMT tussen alle bedrijven door. Heel erg. Fijne dag nog. Jan Rozen, goedemorgen. Rector van het Lodewijk College in Terneuzen. Goedemorgen. Ja, nu nog de rust van de herfstvakantie. Maar zeker, ja. Ja, begint alweer de stress te komen van wij moeten weer bij elkaar gaan komen om te bedenken hoe of wat. Nou, stress niet direct. We zijn heel wat gewend en we hebben daar in het verleden ook denk ik goed op kunnen anticiperen. Maar leuk is anders. Ja, maar ziet u het zitten als 1,5 meter en mondkapjes terugkomen? Eerlijk gezegd vind ik het heel moeizaam. Ik denk dat er zowel onder leerlingen als ouders heel weinig begrip voor is. En dat handhaven daarmee ook in een eventuele nieuwe ronde een echt ander verhaal gaat worden. Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind is dat, zeg maar een soort strijd tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden daarmee de school in komt. Kijk, een maatschappelijke discussie tussen leerlingen over dit onderwerp is prima. Doen we ook. Proberen we zo zorgvuldig mogelijk te doen. Maar als leerlingen met scheve ogen naar elkaar gaan kijken van ik moet dit omdat jij dat. Ja, dat vind ik heel erg. En dat zou ik liefst voorkomen. Ja, begrijp ik. Aan de andere kant kun je misschien zeggen, er is natuurlijk de afgelopen dagen ging er ook een discussie van ja, moet je dan andere maatregelen gaan nemen voor gevaccineerden ten opzichte van ongevaccineerden. Waarvan werd gezegd van nou, dat is het laatste wat je moet willen. Dus dit zijn eigenlijk generieke maatregelen die dan voor iedereen gelden. Ja, dat begrijp ik ook wel. En maar onderhuis. Onderhuis, onderhuis is er denk ik weinig begrip voor. Wat mij zorgen baart is, dat klinkt heel triviaal, is dat wij op dit moment weinig tot geen meldingen van corona hebben van de GGD. Nou, dat kan een regio kwestie zijn, maar het zou ook zo kunnen zijn dat het niet meer gemeld wordt. Of dat mensen niet meer zich laten testen. En het zou kunnen zijn dat nieuwe maatregelen met alle discussie daaromheen zeg maar dat nog weer nog verder aanjagen. Ja. En dat we dus uit beeld gaan verliezen hoe de werkelijke situatie is. Ja, want kunt u wel zien, heeft u een beetje zicht gehad op de afgelopen weken hoe het zit met het aantal leerlingen wat ziek gemeld is? Heb ik niet specifiek bekeken in relatie tot. Ja, we hebben wel, ik denk dat we, dat zie ik dan aan de personeelskant, zie ik dat wel beter. Maar omdat ik daar wat dichterbij sta in mijn dagelijks werk. Maar je ziet dus dat daar wel wat verkoudheidsklachten hebben rondgespeeld. Maar waarvan er heel veel uit test dan blijkt dat het niet corona is, maar een ander virus. En, ja. Dat maakt het natuurlijk ook wel lastig. En bij de laatste weken eigenlijk bijna geen meldingen van besmette leerlingen. Nee. En u hoopt dat het gewoon in alle eerlijkheid is gegaan. Dat mensen niet uit angst om allerlei maatregelen weer te krijgen het voor zich gaan houden. Waardoor je dus meer verspreiding zou kunnen krijgen. Ja. Ja, precies. Nou, leerlingen zijn ook weer begonnen om zeg maar te leven in het in het nieuwe normaal, om het zo maar te zeggen. Ze zijn de vervelende periode die achter hen ligt aan het verwerken. Je merkt gewoon dat daar dat het kinderen goed doet. Ik denk dat daar ook dat als we maatregelen krijgen, ook daar in dat proces weer een verstoring gaat komen als ik eerlijk ben. Ja, want merkt u dat ze er dat het in die zin nu weer heel fijn is, maar dat er echt nog wel wat zit wat zijn plekje moet krijgen, wat verwerkt moet worden? Ja, ik denk dat er wat zit wat verwerkt moet worden. En waar zit dat heel dan moeilijk in? Waar zit dat dan in? Dat men toch het belangrijkste is dat men zoekt hoe men zich weer tot elkaar moet verdragen. En na de euforie van de start, waar het eigenlijk heel goed ging, zie je nu toch het aantal opstootjes, of hoe je het wil noemen, jongelui die het even niet met elkaar eens zijn. Dat zie je nu toch langzamerhand wel oplopen. Kan ook herfstgerelateerd zijn, maar wij denken dat wij schatten in dat er toch nog redelijk wat weg gaat komen van niet verwerkte zaken, eerlijk gezegd. Meneer Rozen, sterkte. En geniet dan nog even van de rust nu. Prima. Dank u wel voor uw telefoontje. Jan Rozen was dat. Dan ga ik praten met Erik van Rosmalen. Hij is ondernemer in de schoenenbranche. Meneer van Rosmalen, goedemorgen. Goedemorgen. De 1,5 meter en mondkapjes moeten tijdelijk terug. U zegt daarop. Nou, als ze echt effectief zouden zijn, dan zou er nog over gesproken kunnen worden. Ja. Maar zoals op dit moment met mondkapjes om wordt gegaan en de kwaliteit die we kopen. Ja, ik roep daar al een jaar. Ik denk dat het heel weinig zin heeft. Ik bedoel, ik zie ouders of moeders het mondkapje voor pa en de kinderen uit de tas halen waarvan allerlei andere spullen in zitten. Ja. Ik zie een volgende zie ik het uit zijn zak halen waar de sleutels of zijn mobiele telefoon heeft gezeten of zijn portemonnee. Een ander die legt het op zijn dashboard van de auto. Die dingen worden overal vandaan gegrist. Worden zelden of nooit vervangen na de 4 uur waarop ze vervangen zouden moeten worden. Of niet gewassen. Daar waarvoor staat van wassen in ieder geval regelmatig uit. Uh-huh. Dus het is eerder een bron van verspreiding dan protectie. U heeft zoiets, als het dan terugkomt, doe het dan goed. Mee omgegaan zou kunnen worden. Ja. En als er dan eens een keer goed gecommuniceerd zou gaan worden vanuit de overheid via de media, dan zou er misschien wel draagvlak voor zijn. Ja, en daarnaast is het natuurlijk een heel raar verhaal. 85% van de mensen op dit moment schijnen dan gevaccineerd te zijn. Maar ja, iedereen kan het toch gewoon overdragen. Mm-hmm. Dus volgens mij zit het veel meer in de situatie thuis. Want daar worden die dingen afgedaan. Daar zitten we gewoon gezellig met de familie bij elkaar. Iedereen is overal geweest. En ja, zeker die groep die nu zoiets heeft van ik wil me niet laten vaccineren, is ook een groep die daar heel weinig zelf rekening mee houdt. Dus die dragen die dingen op dit moment eigenlijk niet. Dat is eigenlijk wat dus een van de mensen die had gemaild al zei. Van qua handhaving wordt dat sowieso een probleem. Want de onwillige mensen die hebben waarschijnlijk ook geen zin als het terugkomt om zich aan de 1,5 meter en de mondkapjes te houden. Daar zit mijn zorg. Ja. Nou ja, niet alleen mijn zorg. Ik zeg al, het is niet zozeer de zorg. Ik zie het nut van het mondkapje niet zoals het op dit moment. Nee, dat zei u net. Ja. Als u, want er ligt natuurlijk meer op tafel rondom of het nou thuiswerken is of de coronapas op meer plekken inzetten. En dat valt of staat natuurlijk ook weer bij handhaving. Maar zou u het zien zitten als uw klanten op een coronapas moet controleren als ze bij u in de winkel binnenkomen? Nou, ik zeg al, kijk, als zij iedereen, of althans 85% van de mensen is gevaccineerd, zegt men. En iedereen kan het, als ik dan de media mag geloven en het RIVM, kan dat toch gewoon overdragen. Dus waar is dan het nut? Dan heeft het gewoon geen nut. Een schoenwinkel of een kledingzaak waarbij er inderdaad is gezegd van er mag er eentje binnen op 50 vierkante meter. En bij de Albert Heijn lopen we met 150 man op voor en achter elkaar langs, waar dan geen mondkapje moet. Het is gewoon geen beleid. Nee, het beleid is de consequenties niet die toen besproken zijn, die komen bij u nu weer naar boven. Helder. Overigens nog wel, denk ik, goed om op te merken, dat is wat we van deskundigen heel de tijd te horen krijgen. Gevaccineerde mensen inderdaad kunnen het virus ook krijgen en overbrengen, maar de kans is aanzienlijk kleiner dan de mensen die ongevaccineerd zijn. Hè? Even voor de volledigheid. Precies. Ja. Hartelijk dank, meneer Van Rosmalen. Dan naar Dielke Stellinga. Ze is restauranthouder. Goedemorgen. Djoeken, moet ik zeggen. Ja, komende, ik zei al, dat zijn een soort discussies waarvan je denkt, oh ja, die hebben wij eerder gevoerd. Is dat bij u ook dat de flashbacks tijd terugkomen? Dat je die krijgt? Zeker, behalve dat wij toen natuurlijk nog geen coronapas hadden. En wij zijn natuurlijk degene in Nederland die dat wel doen. Dus dat is wel anders dan eerder. Ja. En als ik me het goed herinner, hebben jullie toen een beetje opening en sluiting in eigen hand gehouden? Ik wil niet afhankelijk zijn van de overheid, ik handel zelf. Ja. Klopt dat? Klopt, we hebben toen heel erg gezocht naar onze eigen regie, omdat het voelde alsof we inderdaad in dienst waren van de overheid. En dat was nou net niet wat we bedacht hadden toen we een restaurant begonnen. Ja. Dus we hebben inderdaad toen heel erg scenario's gemaakt en bedacht, oké, wat willen wij doen op het moment dat? En op het moment dat er dit wordt gezegd of dat wordt gezegd. En nou zijn we nu wat minder actief bezig met, wat zal er allemaal kunnen gebeuren? Want we weten wel wat er op tafel ligt, wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En we weten ook wel dat de horeca een van de eerste sectoren is waar we dan naar kijken. Mm-hmm. We maken ons er echt, op het moment dat we dinsdagavond gaan praten, gaan we ons er echt druk over maken. Of gaan we doen met wat het is. En ik hoop eigenlijk, en ik vertrouw er ook misschien wel een beetje op, maar ik ben ook wel een tikje naïef optimistisch, dat de horeca deze keer gespaard blijft. Want er komen geen ongevaccineerde, ongeteste mensen in de horeca. Dus als dat het probleem is, ja, dan hebben we het dus niet in de horeca te zoeken deze keer. Ja. Dus u zegt, ervan uitgaande dat het coronatestbewijs goed wordt gecontroleerd, dan doen wij eigenlijk al wat wij kunnen doen. Want als je het dan hebt nog over 1,5 meter of mondkapjes, die 1,5 meter, zou u dat in de problemen brengen? Want dan kun je natuurlijk weer minder mensen toelaten in je zaak. Ja, nou, met 1,5 meter mondkapjes heb je de kans dat het weer gaat over dat je moet zitten dus. Ja. En dat is een probleem voor alle bruiloften die weer nu gepland zijn na 1,5 jaar uitstellen. Dus dat is wel een probleem inderdaad. Maar nogmaals, ik denk ik hoop dat gewoon de horeca gespaard blijft. Wij moeten die coronapas doen. Nou, dan komen er dus geen mensen die risico vormen op de IC, komen niet bij ons binnen. Dus ik zou zeggen, opgelost voor de horeca. Precies, iets van vaderwens gedacht ook. Erg, ja, precies. Ik blijf het gewoon heel hard roepen. Wie weet helpt dat. En ik hoop heel erg, even los van, ik ben het eens met die schoolmensen die hiervoor spraken. Mm-hmm. De jeugd moet echt, en we hebben natuurlijk ook heel veel jeugd in ons medewerkersbestand, die moeten gewoon echt naar school blijven kunnen gaan. En die moeten hun stages kunnen lopen. Dat is echt veel belangrijker allemaal nog. Maar goed, ik denk het niet. Ik hoop wel echt dat deze keer wij aan de goede kant van de maatregelen zitten. Namelijk, met de coronatestbewijs mag je gewoon binnen doen wat er kan. En de gezelligheid opzoeken. Dankjewel, Djoeke Stellinga. We wachten allemaal af wat er dinsdag besloten gaat worden. Dat doet ook Hans Biesheuvel van Ondernemers Nederland. Goedemorgen, meneer Biesheuvel. Ja, goedemorgen. Als we ons even richten op evenementen bijvoorbeeld. Die belangen behartigt u ook. Hoe is de stemming daar? Nou ja, daar voelt men het al direct, hè. Kijk, er is natuurlijk nu veel onzekerheid wat gaat er gebeuren. Ja, en dat trapt iedereen bijna automatisch op de rem. Dat is ook begrijpelijk, hè. Dat doen wij hier zelf ook. Maar ja, de evenementensector voelt dat gelijk als eerste. Er worden nu alweer evenementen uitgesteld. Of nou, we nemen nog even maar even niet de beslissing om iets door te laten gaan. Mm-hmm. Dus wat mij betreft zou ik zeggen, laten we zo snel mogelijk duidelijke maatregelen nemen. Want kijk, als ondernemers één ding willen, dat is gewoon duidelijkheid hebben. Waar ben ik aan toe? En dat hoorde ik net ook in de bijdrage van mevrouw Stellinga. Je wil gewoon weten, waar ben je aan toe? Ja. En er gebeurt ontzettend veel. De horeca heeft al ongelooflijk veel voor de kiezer gehad. En ik zou zeggen, laten we nou duidelijke maatregelen nemen die zo min mogelijk de economie schaden. Want kijk, de maatregelen die overwogen worden, die anderhalve meter en mondkapjes en allerlei andere zaken, zijn heel erg begrijpelijk misschien vanuit het bestrijden van het virus. Mm-hmm. Maar die komen keihard aan, juist in de sectoren die het de afgelopen anderhalf jaar al heel zwaar hebben gehad, zeg maar. En dat is de rek wel een beetje uit. Zie daar inderdaad de discussie en het dilemma wat op tafel ligt. Want we hoorden ook van probeer jongeren vooral te sparen. En die hun gang te laten gaan, dat we de lessen kunnen doen. U zegt ook, let vooral ook op de economische dingen. Dan hebben we het gezondheidsperspectief, waarvoor natuurlijk mondkapjes weer op tafel liggen. Kortom, het is de aloude puzzel die weer terugkomt. Maar als het stel dat het zijn mondkapje een anderhalve meter, is dan een evenement op zich nog goed te doen? In combinatie wellicht met die coronapas? Tuurlijk. Kijk, de evenementensector in Nederland, dat is 9 miljard omzet. Dat zijn heel veel banen. Je hebt bewezen ook de afgelopen anderhalf jaar creatief en innovatief te kunnen zijn. Dus dat zullen ze dan weer worden. En we daar weer mee aan de slag gaan. Maar ik denk het allerbelangrijkste voor die ondernemers is gewoon duidelijkheid. Snel ingrijpen, helder beleid kiezen. En heel consequent. Dan gaan we ermee aan de slag. Precies hoe er naar. Maar besef wel, die sector die heeft ook nog 20 miljard schuld op de balans staan. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Helder. Hans Biesheuvel, hartelijk dank. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook vlak voor kerst. Op 22 december beleeft u een avond vol kerstklassiekers tijdens Christmas Classics at the Movies. Bestel op concertgebouw.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven? Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Kroonkozijn. Al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn. Uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen. 1&0 oor. NPO Radio 1, met Guilaine Plag. Het ontslag van Ronald Koeman was onvermijdelijk, schreeuwen zo ongeveer de Spaanse sportkranten vanochtend. Maar in hoeverre hebben zij ook een eigen rol gehad in de val van sneeuwvlokjes, zoals die ooit liefkozend werd genoemd? We gaan het bespreken zometeen in het mediaforum na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Werknemers van bedrijven in de metaal- en technieksector, zoals loodgieters en cv-monteurs, gaan staken. Een ultimatum dat door de vakbonden is gesteld aan werkgevers in de sector is afgewezen. De standpunten over onder meer het loon en een regeling voor zware beroepen liepen te ver uiteen, zegt de FNV. De vakbond eist onder meer een loonsverhoging van 5%. Onder de cao metaal- en techniek vallen bijna 320.000 mensen. Nederlanders verwachten dat ze door de coronapandemie vaker thuis blijven werken en online vergaderen. Scholieren en studenten blijven ook na de coronamaatregelen vaker vanuit huis onderwijs volgen. Dat meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid na onderzoek. Meer thuiswerk leidt vooral in de spits tot minder drukte op de weg en in het openbaar vervoer. In het algemeen wordt er niet minder gereisd, verwacht het Kennisinstituut. Maar door de pandemie nemen de gereisde afstanden minder snel toe. De bevolkingsgroei in Nederland is weer vergelijkbaar met die in de tijd voor corona. In het derde kwartaal kwamen er 59.000 mensen bij, meldt het CBS, tegen 40.000 een jaar eerder. Bij een schietincident in Apeldoorn is afgelopen nacht een dode gevallen. Buurtbewoners zeggen dat er verschillende keren geschoten is. Het slachtoffer werd zwaargewond thuis aangetroffen. Hulp mocht niet meer baten. In de Belgische stad Leuven is een personenauto van een brug gevallen die onverwacht openging. De auto kon niet meer op de steile brugklep blijven staan en viel uiteindelijk ondersteboven op straat. De drie mensen die erin zaten raakten lichtgewond. Frankrijk heeft twee Britse vissersboten een waarschuwing gegeven die vannacht in de buurt van de Franse stad Le Havre aan het vissen waren. Een van die twee schepen is naar Le Havre gestuurd. De twee landen beschuldigen elkaar van overtreding van de Brexit-regels, zegt correspondent Frank Renaud. Afgesproken is dat Europese vissers mogen gewoon in Britse territoriale wateren blijven vissen. Maar de Britten gaan daar licenties voor uitgeven. En daar zijn de Fransen boos over. Want de Fransen zeggen, in die licenties worden eisen gesteld die er voorheen niet waren en die ook niet in dat post-Brexit-akkoord stonden. Frankrijk dreigt vanaf volgende week met strenge douanecontroles voor Britse producten. Na vandaag is dit de langste kabinetsformatie uit de geschiedenis. 225 dagen geleden waren de verkiezingen en nog altijd wordt er onderhandeld. Vandaag gaan de gesprekken tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie verder op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Het record stond op naam van kabinet Rutte 3, dat nu demissionair is. En het weer zonnig en droog. Het wordt 15 graden aan zee tot 18 in het zuiden. Ook morgen zon en nog wat zachter en morgenavond wat regen. Jan, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. De zon schijnt op de weg. En er staan twee files in Nederland op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Tiel-West en Echteld, 4 kilometer. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond-Oost, 3 kilometer. Ster. Onze Pakenrolf zou trots zijn geweest op de nieuwe bokspring van Avec, de Sinne. Een bed dat heerlijk ligt en er ook nog eens stijlvol uitziet. Bekijk de nieuwe Sinne op avecbedden.nl en test hem bij een van onze Avec-dealers. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. De nieuwe Boxspring Sinne, nu met ruim 600 euro voordeel. Kijk op avecbedden.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Hartje winter. Bij Mini houden we daar wel van. Wil jij ook maximaal van de winter genieten in jouw Mini? Doe dan nu de Mini Wintercheck voor maar €50. Dan wordt je Mini gecheckt op 20 punten en krijg jij een leuk cadeau. Benieuwd wat dat is? Maak dan een afspraak bij jouw dealer via mini.nl/winter. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Om te zorgen dat je je alleen met je schaatsen op glad ijs bevindt, krijg je nu bij Mini ook 15% korting op alle Mini winterwielsets. Maak een afspraak via mini.nl/winter. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Lotta Blokker, Thierry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Ronald Koeman is gisteren na een 1-0 nederlaag ontslagen als trainer van Barcelona. Ja, het klinkt misschien een beetje als een cliché, maar welke rol speelt de Spaanse sportpres bij sportpers? Oh, een moeilijk woord. Het ontbreker. Bij zijn vertrek. En de correspondent maakt een deepfake video van Mark Rutte, waarin hij de noodklok luidt over de klimaatveranderingen. Dat geeft nogal wat journalistieke dilemma's, die wij natuurlijk gaan bespreken in dit mediaforum. Met Mark Chavan, is journalist bij de correspondent, is in aantocht, dus kan elk moment hier in de studio binnenkomen, maar staat nog even vast in het verkeer. Presentator en verslaggever Tom Klein. En onze spraakmaker is vanochtend sterrenkundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Heino Valken. Laten we beginnen met jouw mediamoment, Tom Klein. Dit gaat over de reconstructie gisteren bij Nieuwsuur, waarin zij reconstructie maakten van het Nederlandse coronabeleid. Uitgebreid, ja. Veel beleidsstukken opgevraagd. Mensen ook in andere landen gevraagd die daar in de OMT zaten. Het moment begint eigenlijk bij de reconstructie, want die vond ik heel goed. En daar zat ik naar te kijken. En één zin bleef daar bij mij erg uit hangen. Dat was... Het zal zo'n vaart niet lopen. Dat dat een beetje de gedachte was. Van ja, er komt een enorme crisis op ons af, maar het zal zo'n vaart niet lopen. En toen dacht ik, in de afgelopen 2 jaar hebben we dat vaker gehoord. In allerlei dingen waar ons kabinet bij betrokken was. Tolken in Afghanistan. Andere landen waren daar al enorm mee bezig toen het daar misliep. In Nederland hoorde ik in een debat ook zeggen, het zal zo'n vaart niet lopen. De toeslagenaffaire is nog lang niet opgelost, is nog steeds mee bezig. We hebben een formatierecord. En ik lees al die reconstructies. Volgens mij nog geen stuk gelezen waarin over de inhoud wordt gesproken. Wordt alleen maar gesproken over wie met wie en wie niet met wie. Maar dat doen ze nu, hè, als het goed is. Precies. Ja. Dat was de eerste keer dat dat dus sinds gisteren gezegd werd. Er kwam bij dat verhaal van uit het boek Code Rood van Peter Kay, samen met Thijs Broer, waarin een hoofdstuk staat over een geheime CDA-campagne die dan een soort van anoniem Mark Rutte zou moeten treffen. En toen dacht ik, al die voorbeelden die ik net gaf van het zal zijn vaart niet lopen, dat is eigenlijk allemaal onkunde. Het zijn gewoon mensen die hun werk niet goed doen of niet goed hebben uitgevoerd. Of politici die niet goed hebben geluisterd naar de mensen die er verstand van hebben. Want die waren dus kennelijk allemaal bezig met geheime campagnes, met beloftes van nieuw leiderschap waar niks uitkomt. En nu zijn we dus al 3/4 jaar aan het formeren waar niks uitkomt. En wat me dan opvalt is dan, zie je ze nu allemaal weer in hun vrije tijdskleding in een landgoed in Hilversum zitten. Er is geen enkele vorm van deemoedigheid of schaamte of, ja jongens, wij doen het eigenlijk niet zo goed met z'n allen. En ik keek vanmorgen nog even naar de cijfers van het vertrouwen in de politiek, zoals een vandaag die meet. Het is allemaal ontzettend laag. Dus dan zou je toch denken, als je wetenschapper bent of als je ondernemer bent of wat dan ook, wij doen ons werk niet goed. We moeten ons misschien anders opstellen. En naar aanleiding van die nieuwsreportage dacht ik van ja, dat mis ik dus. Ja, want zit er, want je verzamelt inderdaad. Ja, het is veel tegelijk misschien. Ja. Nou ja, waardoor duidelijk, ik denk dat dat een gevoel is wat veel mensen wel herkennen. Van hoe vaak is er niet gewaarschuwd voor dingen? En dan moeten we nu constateren van, oh ja, het is toch wel de spuigaten uitgelopen, ja, of achteraf gezien had. Precies, daar dan zit jouw frustratie. Ja, want je vertrouwt op de experts, de mensen waar je op stemt en de mensen die ervoor ingehuurd worden, die geven advies. Want politici baseren zich natuurlijk ook weer op adviezen. Gisteren zagen we wel bijvoorbeeld dat, nou, we hebben het ooit van Dissel aan het begin nog horen zeggen van het RIVM, van de kans dat het hier naartoe komt is relatief klein. Ja, maar er zat bij Nieuwsuur ook een voorbeeld uit Denemarken, waar de premier zei van ja, u kunt het allemaal zeggen, maar ik ga wel even uit van het slechtste scenario, want regeren is vooruitzien. Nou ja, dat soort dingen, in al die verschillende dossiers die ik net noemde, zou je verwachten dat dat wel ergens had kunnen gebeuren. En heb je een idee waar dat dan vandaan komt? Je kan zeggen wie dan leeft, wie dan zorgt. Is dat dan iets meer de mentaliteit die wij hebben? Misschien, maar het heeft ook misschien met kwaliteit te maken. Dus dat je, in welke zin kwaliteit? Nou, dat mensen dus, het vereist een bepaalde durf, staatsmanschap, kwaliteit, om te zeggen, ja, dat zal allemaal wel, maar wij gaan dit doen, want wij vinden het belangrijker. Of in plaats van een beetje pap en nat houden en denken, het zal zijn vaart niet lopen. Dus dat en mogelijk met Nederlandse, dat weet jij misschien beter, maar met Nederlandse volksaard van het zal zijn vaart niet lopen en we zien het allemaal wel en we houden iedereen tevreden. Maar feit is dat we dus in al die dossiers niet goed gehandeld hebben. Ja, hoe beluister jij die discussie nu? Of dit? Nou, ik helemaal mee eens. Ik kijk ook een beetje verbaasd eigenlijk naar Nederland de laatste jaren. Ik vind het altijd een beetje rommelig. En als ik zei, je kijkt soms naar Duitsland en naar Nederland. En toen ik naar Nederland kwam, was Nederland eigenlijk een droomland. Want alles ging beter dan in Duitsland. En nu zie je dan een formatieproces in Duitsland, waar ook twee verschillende partijen, de FDP en de Groenen, samenkomen. En bang, een jonge generatie van mensen zeggen, nou, nu gaan we over de onderwerpen praten. En binnen weken is het afgesproken. En ook de grote onderwerpen komen aan bod. En dat mis ik een beetje. De lange perspectief, de grote termijn denken. Dat mist een beetje in Nederland. Soms alles het verhaal in de krant over dat politici, dat was gericht op Nederland, eigenlijk weinig risico's nog durven te nemen. Omdat ze het idee hebben, als ik iets toegeef, hè, wat niet zozeer mijn eigen plan was, dan word ik daarop afgerekend. Ja, en dat gebeurde ook in het verleden. Dat de kiezer ook vaak, als iemand probeerde iets langer termijn dingen te doen, dat werd je ook afgerekend. Want dan moet je ook soms moeilijke maatregels nemen. Ja, nou ja, dat wordt ook niet vaak gewaardeerd. Nee, maar wat me opviel toen ik bijvoorbeeld in Amerika woonde, zag je dat men in Nederland wat lacherig deed over België, waar 2 jaar geen regering was. En toen werd het homohuwelijk gelegaliseerd in heel veel staten in Amerika. En marihuana werd gelegaliseerd in veel staten. En zeiden mensen, ja, maar jij komt uit Nederland. Jullie hebben dat allemaal heel goed. En toen dacht ik, ja, wij stonden op een gegeven moment in Time Magazine als het land dat het eerst een homohuwelijk had. Dat was in Nederland goed geregeld. Alleen, die landen zijn ons allemaal voorbij gegaan. Want als je uitlegt hoe dat in Nederland zit met wiet, dat je dat niet mag hebben als producent. Wat mag... De gedoogconstructie. Nou, precies. Ja. Het is niet meer uit te leggen. En dat is allemaal, dus wat jij ook zegt, leiderschap dat geen standpunt durft in te nemen. Mark Chavan is inmiddels ook binnen, zit al aandachtig te luisteren. Dat je even op adem komen, Mark. Welkom. Dankjewel. Goedemorgen, correspondent. Journalist ben jij natuurlijk. We gaan het straks uitgebreid over de deepfake van de correspondent hebben. Klimaat Rutte, zo gezegd. Maar eerst even, want jouw mediamoment sluit volgens mij redelijk aan bij het politieke verhaal waar we het hier over hebben. We hebben sowieso dat record natuurlijk vandaag te pakken met 225 dagen nadat we naar de stembus zijn gegaan. Maar men zit daar nu wel. Is dat iets wat je eruit wilde halen van, hey, goed? Of... Het goede nieuws is dat we niks weten. Het goede nieuws is dat we niks weten. Ja. Tot nu toe hebben we weinig geweten van niks. En nu weten we niks van hopelijk iets. Weet je, jij zet ons meteen aan het knarsen. Maar ik bedoel, als je echt gaat onderhandelen, dan leg je het niet op straat. En dan zeg je ook niet, ik ga dit inruilen tegen dat. Dat is met die uitgelekte stukken van Omtzigt, Functie Elders en informateur Sascha Ollengren. Nu weten we niks en we weten wel wat de grote onderwerpen zijn. Dat weten we al maanden. Maar het interessante is dat nu de partijen uitgedaagd zijn door de informateurs om echt gewoon afspraken te maken, knopen door te hakken en pijn te lijden. Ja. Zullen we even luisteren wat informateur Remkes er gisteren over zei? Wij verwachten dat wij vandaag en morgen en overmorgen toch wel een aantal hele stevige inhoudelijke discussies met elkaar hebben. En dat er in een enkel opzicht mogelijkerwijs ook knopen doorgehakt worden. Morgen wordt het record verbroken van de langste formatie ooit. Precies, die 225 dagen waar ik net al aan refereerde. Maar hij zegt eigenlijk is het dus goed dat ze die kaken op elkaar houden voor de buitenwereld. Dat betekent dat er binnen vruchtbare zaken worden gedaan. Ja, en ik hoop dat ze ook de les geleerd hebben van de afgelopen maanden, waarin iedereen in Nederland gestaag zijn geduld verloor en zijn belangstelling verloor, dat ze, als ze op een goed moment komen tot het punt dat ze zaken doen, dat wil zeggen dat ze afspraken maken die de een plezier doen en de ander pijn doen, dat ze enigszins genereus dat gaan uitleggen. En niet alleen maar hun eigen successen boeken, maar ook eerlijk toegeven wat ze hebben weggegeven. Ja. Ik denk dat dat een volwassenheid is die het Nederlandse publiek langzamerhand verdient. Ja. En want we hadden het net even over die angst om daarop afgerekend te worden. Hoe daarmee om te gaan? Nou, het lastige is dat Nederland leidt natuurlijk aan een politieke versnippering met 19 partijen. En dat zijn op beide vleugels partijen die geen enkele ambitie hebben om echt te regeren. Dus die kunnen heel erg compromisloze standpunten uitventen die mensen vaak prettig vinden. En naarmate daar meer van klinkt, wordt het dus riskanter voor de partijen in het centrum om af en toe te zeggen, ja, ik wilde dit, maar dat lukte niet helemaal, want we moeten compromissen sluiten, want we moeten regeren in Nederland. Het is eigenlijk een hele grote invoegstrook op de snelweg Nederland die steeds kleiner wordt. En toch moeten die partijen in het midden moeten met elkaar eruit zien te komen. Maar bespeur jij dan wat Heino Valken net aangaf, de formatie, het proces in Duitsland gaat met optimisme gepaard en eigenlijk meer van we gaan, ik wou niet zeggen weer schaffendas, maar er komt wel zo'n gevoel van we gaan het met elkaar, gaan we het regelen. We gaan combineren, we gaan digitalisering, klimaat gaan we aanpakken en iedereen heeft daar iets dat hij kan laten zien om iets te vernieuwen. Ook moet rekening houden met het feit dat het een fase is. Na zoveel jaar Merkel is er een soort nieuw begin. Ja. In Nederland is er niet een nieuw begin. Het is juist niet, tegendeel. Het is juist het oude kabinet dat moet doen alsof ze nieuw zijn. Dus het is best lastig om dat gevoel van een frisse wind om dit überhaupt op te roepen. Ja. Andere zaken dan. Gisteren werd Ronald Koeman ontslagen als trainer van Barcelona. In het vliegtuig ergens tussen Madrid en Barcelona op zo'n 7 kilometer hoogte kreeg de trainer zijn congé. Een 0-1 nederlaag tegen Vallecano was voor het bestuur van gevallen Catalaanse topclub de druppel. Nadat Barça afgelopen weekend natuurlijk al in eigen huis met 1-2 verloor van aartsrivaal Real Madrid. Ik hoorde Tom van Teck ook zeggen, 3 Madrileense nederlagen is ook wel wat pijnlijk voor Barcelona. Maar Tom, het feit dat hij ontslagen werd is weinig verrassend, denk ik. Ja. Kunnen wij hier constateren? Ja. Nou ja, het is een soort opera waar we naar hebben zitten kijken. Een soort natuurlijk. Opera? Ja, zo van, dan hij werd binnengehaald. Het is een jonge man van de club. En natuurlijk een held, omdat hij de Europa Cup 1 toen binnenschoot in Wembley. En toen ging het mis. En toen ging de grote ster weg. En toen bleek dat er geen geld was. En toen bleek dat de voorzitter hem eigenlijk niet, die stak hem een dolk in de rug. Maar liet hem toch weer weken hangen. Dus ja, ik volgde dat na elke wedstrijd keek ik daarnaar. En ook naar die Pavlov-reactie van in de Nederlandse kranten een wedstrijdverslag en dan de dag erna een verslag van wat de Spaanse kranten erover zeiden. En je ziet daar ook het opportunisme in die Spaanse kranten, dat je dus elke keer van het kan niet slechter. En dan wonnen ze een wedstrijd en speelden ze redelijk goed. En er werd gezegd, ja, maar kijk, Memphis is de nieuwe man. En kijk, ze de hoop gloort en dan, oh nee, toch weer niet. Dus, maar gaat men, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de AD of Telegraaf, met de Sportcaterns, is een Spaanse krant, Marca is een sportkrant, hè? Zit daar dan duidelijk verschil in? Hebben die veel meer oordeel? Of weet ik niet. Nou ja, de Telegraaf en Erik ten Hag en Ajax, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Dat is eigenlijk het enige wat je er misschien mee zou kunnen vergelijken. Als ik dat van buitenaf kijk. Maar in de uitgesprokenheid, hè? Nou ja, maar die zijn dus uitgesproken van ten Hag. Weet je al, heeft een accent en het kan het. En het botert niet met de spelersgroep. En hij moet nu ingrijpen. En het gaat eigenlijk helemaal niet goed, terwijl het eigenlijk heel goed gaat bij Ajax. Dus die toon, die merk je dan wel, denk ik. Ja, maar verder dan dat kan ik dat niet zien. Dat in Spanje een gaatje erger is. Max Javan, heb jij daar zicht op? Ik heb de indruk dat er wel iets meer heethoofdigheid en of dat door commerciële belangen alleen wordt ingegeven, of ook door volksaard, dat weet ik niet. Maar wat ik er zo grappig aan vind, is dat het blindelings uitgaat van de stelling dat een trainer invloed heeft op de resultaten. Dat 1-1 te vertalen is. Als je met 0-1 verliest, dan is een slechte trainer. Anders Memphis Depay een penalty binnenschiet en is een goede trainer. Het blijft dezelfde Koeman. Ja, maar dan refereer ik even aan Tom van het Hek vanochtend, die aangaf, je krijgt natuurlijk wel op een gegeven moment of je nog iets kunt bereiken met het moraal van een team bijvoorbeeld. En als er rondom een penalty zo'n discussie is wie hem gaat nemen, dan natuurlijk heb je het organisatorisch dus niet meer helemaal in de hand. Nee, maar spelers die nemen het niet meer serieus. Ter verdediging van deze ontslagen trainer kan je natuurlijk ook zeggen, Barcelona heeft jarenlang successen geboekt dankzij Messi, maar ook is ook leeggetrokken financieel door Messi, die ook wel eens eerder wat salarismatiging had kunnen voorstellen, want hij wist hoe de financiën ervoor stonden. En Koeman heeft gewoon een B-elftal geërfd. Ja, maar daarvan wist hij ook wel natuurlijk waar hij aan begon. Ja, maar het was zijn droombaan, dus hij wilde hem toch hebben. Nee, maar ja, het feit is natuurlijk uiteindelijk net als Mark van Bommel bij Wolfsburg. Die begon heel goed en verliest en moet na 13 wedstrijden ook weg. Ja, ze kunnen puur naar de resultaten wijzen en zeggen ja, het is niet goed genoeg. En even terug dan naar dat media-aspect, zeg maar. Zit daar meer... Ja, is het meer afrekencultuur of zit er in de Spaanse aard iets? Want er werd vanochtend wel gezegd vanuit het feit dat het van 3 Madrileense clubs verloren is. Dat speelt ook nog mee. Ja, ik heb me afgevraagd deze dagen of het lag aan de Catalaanse nationalistische zelfbeschikkingsstrijd. Maar goed, als het ook een landelijke krant, sportkrant is die er ook aan meedoet, is dat niet helemaal het verklaringsmodel. Nee. Dat er nog wat extra frustratie zit. Uiteindelijk is het toch een vrij ordinair spelletje waar je de fans met kranten probeert te paaien door opwinding te genereren. En wat dat betreft verschilt het niet van de sociale media. Alleen zit hier een commerciële factor in. Ja. Ze verkopen veel kranten met Kate. En als je kan zeggen, wij hebben die man weggekregen, dan heb je weer een oplage voor een paar dagen. Je ziet sowieso dat bij ons ook meteen gaat dat wel leven aan tafel. Dus dat je daarmee kan scoren met een krant, dat is ook wel duidelijk. En behalve de Telegraaf zie je dat in Nederland gewoon veel minder. Ja. Is het dan, even teruggaand naar het geval rond Koeman, en met name afgelopen weekend, dat hij dus door een grote groep fans, tussen aanhalingstekens zeg ik dan even, zijn auto werd bestormd, die er tegenaan beukte. Koeman die had het daar later over, dat hij het eigenlijk gelijk breder trok en zei, ja, dit moeten we zien als een maatschappelijk probleem. Hoe kijken jullie daarnaar? Is het voetbal gerelateerd of Hein of Valken hebben het wel echt over maatschappelijk iets? Is het goed dat Koeman het meteen breder heeft getrokken? Ja, dit ook. Ik sta al sinds, weet ik wat, 20 jaar stond ik aan de langste lijn toen mijn zonen speelden. En je ziet natuurlijk de emoties en ook de agressie soms. En dat moet je leren. En daar moet je ook ingrijpen. Je moet duidelijke maatregels hebben. Maar als dan kranten en sociale media dan de sfeer verhitten, dan krijg je dit soort dingen. Als kranten dan actievoerders worden en ja, geld mee verdienen met emoties, ja, dan slaat het dan ook door. Dan worden dan moet je ook voor gevoed daarin. Ja, zeker. Nou, Mark Chauvin? Ja, ik ben er nog niet uit. Ik heb me afgevraagd of het de opgekropte emoties van anderhalf jaar corona-ophokking ook was. Wat we nu bijvoorbeeld zien bij Koevermans met het dreigement aan zijn adres. Als het gaat om Feyenoord en het ontslag. Over iedere schreef heen. En wat je bij NEC zag, waar hele emmers met bier naar spelers die een corner nemen worden gegooid. Het woord fans is niet meer op zijn plaats. Het zijn mensen die gewoon ontremd zijn. En dat kennelijk uiten rond een voetbalveld. Maar hooliganisme bestond natuurlijk al tientallen jaren. Dus het is ook niet alleen door corona. Je kan ook zeggen, gaat het om mensen die weinig kansen verder in de maatschappij hebben en op zondag zich vol laten lopen en leeg laten lopen? Ja, je weet het niet. Of dat denk jij? Ik denk dat niemand het bewijzen kan. Het helpen? Want dat aanpak van het hooliganprobleem wordt natuurlijk al jaren besproken. En nu is het weer helemaal opgeleid. En er wordt ook korte metten meegemaakt. Nou, er wordt ook veel geëist rondom de ontslag van Mark Koevermans. Van nou, nu moet een club en moet er echt een KNVB echt korte metten maken met al die hooligans. Zou je zeggen, kijk nou eens heel goed. Waar zit het nu? Waar komt het hem vandaan? En is een stadionverbod is natuurlijk minister Grapperhaus, die legt niet uit wat hij bedoelt, maar die zegt, hier is de grens. Ja, schandalig. Afgelopen zijn. Maar je hebt geen idee wat hij gaat doen. En waarschijnlijk kan hij meer vergaderen, maar kan hij niet veel doen. Ja, je zou het Sociaal-Cultureel Planbureau kunnen vragen om eens een jaar lang voetbalfans goed te volgen en hun motieven en erachter te komen. Kijk je dan een geschiktere aanpak als je kijkt naar waar de frustratie zit? En ik vrees dat als ik even een grote lijn trek, dat het te maken heeft met jarenlang een overheid die zegt, u moet uw eigen succes garanderen, zet hem op. Participatiewet en al die andere wetten waarin werd gezegd, hier is een tientje en nou wegwezen. En een heleboel mensen kunnen dat niet en kunnen hun leven niet vormgeven op een manier waar ze zelf tevreden van worden. Maar daarmee, en dan zijn we eigenlijk terug waar we begonnen, hou je het dus eigenlijk weg bij het voetbal en dan is het dus een maatschappelijk thema. Ik denk dat het dat zeker is. Ja, en van alle dag, want Tom, ik begrijp dat jij toen je nog bij Nieuwsuur werkte ook wel eens bezig bent geweest. Ja, ik bleef een beetje stil in de discussie, want ik heb 15 jaar lang een seizoenkaart gehad bij een eredivisieclub en met veel plezier. Maar inderdaad, toen ik het als jonge verslaggever bij Nova nog toen, was er ook sprake van een bedreiging van trainers. En toen hebben wij heel veel trainers en oud-trainers en trainers uit de toen nog eerste divisie gebeld. En geen van hen wilde er ook maar iets over zeggen. Het was allemaal van, nee hoor, daar ga ik niks over zeggen. Terwijl ja, ze allemaal dus in het verleden bedreigd waren op wat voor manier dan ook. Dus het speelt al lang en ja, je hoort toch mensen zeggen, het hoort erbij, het valt wel mee. En dat is, nou ja, dat is nu in ieder geval wat we de afgelopen 24 uur zeker niet hebben gehoord. En dat is ook duidelijk een media reactie op de ontslag van Raphaël van der Vaart zei over, je had het net over Koeman. Mm-hmm. Die zei in Studio Voetbal van, ja, nee, maar dat gebeurt altijd. Dat is bij heel veel Spaanse clubs, ja, als je naar buiten rijdt dan als trainer. Ja, en ik weet een verhaal van iemand die bij de KNVB werkte. Of nee, die bij Feyenoord werkte. En zijn zoon die speelde bij Jong FC Den Haag, of ADO Den Haag. En die had een wedstrijd tegen Jong Ajax. En daar kon hij dus als vader niet naartoe zonder de politie van tevoren te waarschuwen dat hij daar aan de lijn van Jong Ajax ging staan. Omdat dat al te veel zou opwekken of zo. Ja. Daar moet je gewoon keihard op ingrijpen. Want dat hoorde je gisteren, dat was ook een mediareactie, dat er heel veel Feyenoord-iconen in één keer her en der geciteerd werden. Jan Boskamp onder meer gisteren bij RTV Rijnmond, die ook reageerde en gevraagd werd over het opstappen van Koevermans. Ja, dit is een hele slechte zaak voor de club. En dat een stelletje mafkees hun zin krijgen. Echte Feyenoorders doen dat niet. Omdat ze zijn helemaal gek van die club. En dan heb je een paar mafkezen die gaan een familie bedreigen en noem maar op. Ja, dan is er maar één keuze over, dan ga je stoppen. Want je familie is altijd belangrijker dan Feyenoord. Ja, zo hebben we meer Feyenoord-iconen gezien die eigenlijk opriepen daarmee van dat je moet het niet doen. Zouden mensen daar gevoelig voor zijn, Mark Sevan? De daders niet. Nee, maar die wil je... Ja. Maar, dan moet je wel handhaven en regels hebben. Je weet, als je voetbal speelt, als je daar over de scheef gaat, dan krijg je een rode kaart en dan ben je uit. Punt. Er moet veel duidelijker uitgesproken worden. Ja, ik hoorde gisteren ook een supporter zeggen van mensen met stadionverbod, die zie ik alsnog. Die zitten in overlegclubjes, ja. dus handhaving is al één ding. Gewoon zeggen, ja, het hoort daarbij, de emoties, ja, maar tot een bepaald punt. En dan is het afgelopen. We gaan even verder. Niet in de illusie hebben dat we dit zo snel kunnen oplossen, nee. Helaas. De correspondent heeft vanochtend een deepfake video van Mark Rutte geplaatst. In de toespraak, die bijna niet van echt te onderscheiden is, luidt de demissionair premier vanuit zijn torentje de noodklok over de klimaatveranderingen. Uiteraard in aanloop naar de klimaattop in Glasgow, die zondag van start gaat. We kunnen even een fragmentje laten horen uit de video die in totaal 7 minuten duurt. Maar daarmee vertel ik niet het eerlijke verhaal. En dat vertel ik niet omdat ik weet dat u dan afhaakt. Het is heel simpel. Als ik zeg, we moeten wel kunnen blijven barbecuen, stijg ik in de peilingen. Als ik zeg, ik ga een vleestaks invoeren, word ik niet herkozen. De beelden zien we er niet bij, maar soms, Mark Sevan, is de stem alleen al wel genoeg om te horen dat dit natuurlijk niet Mark Rutte is. Maar hij zit wel helemaal mooi in de setting, zoals die door de consument geanceneerd is. Overal wordt ook bijgezet dat het een deepfake is. Dus in zoverre de intentie normaal van een deepfake, je moet het niet doorhebben, is het juist de bedoeling om het wel door te hebben. Eigenlijk in de hoop dat Mark Rutte erop geattendeerd wordt van dit is wat klimaatleiderschap zou kunnen zijn. Ik kan me wel voorstellen, als je dus als journalistiek medium bewust een deepfake video online brengt, met ook nog eens een duidelijk statement erin, dat wat discussie op de redactie heeft gegeven. Of in ieder geval dilemma's. Natuurlijk. Er is weken, zo niet maanden over gediscussieerd. De tekst is eindeloos besproken. Wetenschappers, juristen. Het grappige is, als je nu alleen het geluid hoort, dan hoor je dat is hem niet. Als je het deepfake beeld ziet in een wat aangepast torentje met wat meer klimaatachtergrond dan normaal daar staat, dan lijkt die echter en dan hoor je die stem wat minder. Omdat de hele entourage klopt, hè? Omdat de entourage klopt en het gezicht waanzinnig klopt. En waarom dit doen? Waarom dit doen? Om mijn collega Jelmer Mommers schrijft al jaren over klimaat en weet er alles van en heeft er een boek over geschreven en dacht in de aanloop van Glasgow, wat kunnen we nu doen om eens duidelijk te maken dat dit niet een onderwerpje is. En is nagegaan wat heeft Rutte in de loop van de jaren gezegd en gedaan en geconcludeerd. Het is echt nodig dat er nationaal een schakelaar omgaat. We weten het nu wel, maar we weten het ook niet. En we blijven gewoon vakantievluchten boeken en alles. En er wordt evenveel vlees gegeten en toen ging zijn droom, zijn dagdroom ging uit naar een premier die voor de troepen uit gaat lopen. En op dit punt sluit een beetje aan bij wat Tom eerder heeft betoogd over leiderschap. Als je nou eens duidelijk zou maken als premier, de groeten met de enquêtes. Ik wil nu dat dit gebeurt en het moet gebeuren en jullie moeten meedoen. Mm-hmm. Ja, en toen heeft dit vorm gekregen en we hebben duidelijk van het begin af aan gezegd, er moet geen misverstand ontstaan. De mensen moeten niet kunnen denken van is het het wel of is het het niet. Daar gaat het niet om. Droom mee met een premier die voor de troepen gaat lopen en zeggen, kom op. Maar dat is ook, want dan zeg ik dat die deepfake, daarvan kun je afvragen van moet je dat willen als journalistiek medium. Maar er wordt op alle manieren wel aangegeven dat het een deepfake is. Juist als een soort statement wat ermee wordt afgegeven. Maar dat is natuurlijk ook een interessante, Tom. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, is dit nog journalistiek of wordt het actiejournalistiek? Ik zat wel met allerlei het soort de verwarring dat te kijken. Want ik dacht, is het een journalistiek stuk over wat de premier zou moeten doen om doelen te halen? Of om leiderschap te tonen? Of is het een commentaar? Is het een column? Want in die verantwoording, want je maakt een deepfake. Het bijzondere van een deepfake die heel goed gemaakt is, is dat je denkt dat het echt is, maar je zegt er de hele tijd bij, het is niet echt, het is niet echt. Dat vind ik eigenlijk hink op twee gedachten. En dan begin je je verantwoording met, dit is een stuk waarvan wij vinden dat de premier die zou moeten geven. Dus dan is het een soort opiniestuk. Wij als correspondent vinden dat de premier. En dan geef je vervolgens een soort journalistieke verantwoording waarom je gedaan hebt wat je gedaan hebt. Dus ik was eigenlijk een beetje in de war. Van waar zit ik nou naar te kijken? Heb je die verwarring, Mark? Nou, het is een analyse en een commentaar in één. En zo werkt de correspondent. We proberen de wereld te beschrijven zoals we hem zien. En hou niet de kunstmatige scheiding aan van dit zijn de feiten. En dit is onze mening erover, wat ik vroeger op de journalistiek school geleerd heb. En we zijn eigenlijk bij de correspondent tot de conclusie gekomen dat dat een beetje kunstmatig is. En dat als je eerlijk bent over je drijfveren, dat je dan heel goed de werkelijkheid kan beschrijven zoals je die ziet. Mm-hmm. En zeggen wat je denkt dat er moet gebeuren. En wat dat betreft is het dus niet tegenstrijdig. Er wordt duidelijk gemaakt wat de correspondent hoopt dat de premier gaat zeggen, met de analyse erachter. Als we op dit trage tempo van uitstellen en rond de tafel zitten polderen, dat we er gewoon niet komen. Ik ben wat dat betreft dan toch ouderwetser. Dat ik denk, je zou, als je een analyse schrijft over wat de premier zou moeten zeggen, want inderdaad, anders halen we het niet en dan gaat het niet goed. Dat is één. En in een commentaar zou je zeggen, we hopen dat de president of de premier doet wat hij moet doen. Dat zijn in mijn, als je dat vermengt, vermeng je volgens mij twee dingen die je niet zou moeten vermengen in een journalistiek stuk, denk ik. Maar wij denken dat de lezer, de luisteraar, de kijker in de werkelijkheid die dingen ook tegelijk ziet. Nou ja, oké, maar je zou ook nog kunnen denken, die feiten zijn zo en het gaat slecht en we moeten ons harder inspannen daarvoor. Maar ik stem iets anders en ik vind dat het op een heel andere manier moet. Of het moet juist niet op de manier zoals deze premier het zegt. Nee. Dat kan ook. Nee, het is een beetje een vergelijking met Den Uyl die zei in de oliecrisis, die tijden van vroeger keren niet meer terug. We hebben een beetje met deze vrolijke wanhoopspoging willen zeggen, de tijden waarin we doorgepolderd hebben over het klimaat moeten niet meer terugkeren. Daar moeten we niet meer terug, Het is ook een vorm van enthousiasme. We zitten alweer zwaar over tijd. Henno Valken, van jou kort horen. Zit jij meer op dat klassieke standpunt? Qua journalistiek ben ik ook ouderwets. Ik vind eigenlijk, en dat is een stelling in Duitsland die iemand zei, je moet niet als journalist niet deel uitmaken van welke zaak dan ook, hoe goed die ook is. Ja, dat is het ene. Anders verlies je jouw geloofwaardigheid. Aan de andere kant, dat is natuurlijk een heel creatieve en interessante idee. Ja, het zijn alle complimenten daarvoor. Om hebben theatermakers en anderen dit niet verzonnen. Dus in die zin denk ik, het is leuk. Maar Om dat toch nog even dan erbij te pakken. Je moet je niet deel worden van de zaak, hoe goed die ook is. Ja, ik denk dat die tijd voorbij is. Ja, dan kom je op de vorm waar jullie eigenlijk bewust voor kiezen. Ja. Wat zijn de reacties tot nu toe, Mark? Heb je dat meegekregen of niet? Want je was vooral hier naartoe aan het komen. Ik heb van de lezers alleen maar enthousiasme gehoord. Ik heb nog geen boze reacties uit Den Haag gezien. Nee, maar dat is juist wel het idee, toch? Dat er wat reactie, dat ik er wat gecreëerd wordt. Ik hoop niet speciale boze reacties. Nee, maar wel reactie. Rutte bij zichzelf denkt, Goeie toespraak. Benieuwd. Dat had ik kunnen doen. Had ik hem moeten doen. Kan ik nog doen. Jongens, het is 4:54. En Jan van der Putten wordt straks boos. Dat moeten we ook niet hebben. Oh, nou. Nee, je valt altijd mee. Je bent altijd zo vergevingsgezind. Ik ga jullie bedanken. Mark Chavan, Tom Klein. Dank beiden. NPO Radio 1. Hoofdpunt uit het nieuws. Jan. De komende jaren gaat de uitstoot in Nederland nog omhoog, maar daarna daalt die. De maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan hebben op langere termijn waarschijnlijk meer effect dan gedacht, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. Shell belooft sneller te vergroenen. In 2030 is onze CO2-uitstoot nog maar de helft van de uitstoot in 2016, belooft Shell. Nederlanders verwachten dat ze door de coronapandemie structureel vaker gaan thuiswerken en online gaan vergaderen, meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid op basis van onderzoek. En loodgieters, cv-monteurs en andere werknemers in de metaal en techniek gaan staken. Een ultimatum dat door de vakbonden is gesteld aan werkgevers in de sector is afgewezen. Praten we zo meteen nog even door, maar eerst naar de verkeersinformatie. Erwin. Ja. Er staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag 3 kilometer file tussen Amsterdam Sloten en Schiphol. Een kapotte auto, 2 rijstroken zijn dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein. Een kwartier vertraging 5 kilometer. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen 25 minuten vertraging. Ook weer door een kapotte vrachtwagen. In 8 kilometer file tussen Waddenooyen en Echtold. Dan zeiden dus al werknemers van bedrijven in de metaal- en technieksector, loodgieters bijvoorbeeld en cv-monteurs, gaan staken. Ultimatum dat door de vakbonden werd gesteld aan werkgevers is afgewezen. We hebben contact met Jackie van Sticht, is een van de onderhandelaars van vakbond FNV Metaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit het hem in dat jullie het niet eens zijn geworden of konden worden? Nou, in een hele hoop dingen, maar een van de belangrijkste punten is natuurlijk het loonbod. De werkgevers hebben uiteindelijk na 5 rondes onderhandelen 1,4% geboden per 12 maanden met een inflatie van 2,7%. Betekent dat gewoon fors inleveren in koopkracht. Want waar zetten jullie op in? Wij zetten in op 5% en we zijn natuurlijk ook bereid tot maatwerkafspraken daar waar bedrijven echt nog last hebben van de coronacrisis. Maar wij denken eigenlijk dat het probleem namelijk speelt. Wij denken dat het probleem vooral ligt in een ernstig tekort aan vakmensen. Die is er al een tijdje, toch? Dat is al een tijdje. Dan zou je zeggen, als de markt zijn werk doet, dan gaan die salarissen sowieso omhoog. Ja, dat zou je denken, maar het gemiddeld salaris daar is nog steeds modaal. En ondanks dat ernstige tekort, dat zie je dus nu ook aan die cao-tafel, is dit het loonbod van werkgevers 1,4%. En wij vinden dat volstrekt onvoldoende. Ja. Is het dan, want we horen natuurlijk snel in salaris- of cao-conflicten dat het om looneisen gaat. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met werkzekerheid, met pensioenregelingen? Het zijn fysieke beroepen waar we het vaak over hebben. Is dat ook iets wat speelt? Of zegt u nou, daar komen we wel uit? Ja, een ander belangrijk thema is natuurlijk die zware beroepenregeling. We zien eigenlijk in alle leeftijdsgroepen in de sector de arbeidsongeschiktheid stijgen. Maar vooral boven de 60 jaar zie je mensen echt uitvallen. Het is inderdaad fysiek zwaar werk. Ja, de zware beroepenregeling is gewoon een uitvloeisel van het pensioenakkoord waar wij allemaal aan gecommitteerd zijn. Werkgevers zijn dan wel bereid daar afspraken over te maken. Maar in ruil daarvoor moeten wij forse met verslechteringen akkoord gaan. Dus dat vinden wij geen goed plan. Hoe gaan de acties eruit zien? Wat gaan jullie doen? Wij zijn natuurlijk pas vandaag is het ultimatum verlopen en hebben de werkgevers ook afwijzend gereageerd op ons ultimatum. Dus vanaf nu gaan wij bouwen aan acties en uiteindelijk natuurlijk ook stakingen in het hele land. Ja, dus dat betekent als je ketel het begeeft, dan heb je pech. Dat kan, maar ik denk niet dat meteen de hele sector plat ligt. Oh, dat toch overigens, niet. Een staking is natuurlijk ook het laatste middel wat je inzet. En we hopen eigenlijk zo snel mogelijk natuurlijk tot een fatsoenlijk akkoord te komen. Maar ja, als het nodig is, dan staken inderdaad. Jackie van Sticht namens vakbond FNV Metaal. Hartelijk dank. Platen van spraakmakers. We gaan naar de muziekkeuze van onze spraakmaker van vanochtend. Dat is sterrenkundige aan de Radboud Universiteit, Heino Fauke. Heino, Born to be Wild. Ja. Steppenwolf. Klassiekertje. Echt, ja. Ja. Je ziet hoe oud ik ben. Nou, ja. Dat zeg ik niet. Dat vul je zelf in. Maar waarom deze? Gewoon, was dat mijn jeugdtijd? Ik was een beetje nerd, maar dit was de enige nummer waar ik echt begon een beetje te dansen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Born to be Wild. Het past natuurlijk helemaal niet meer in deze tijd. Dus qua muziek niet meer en ook qua inhoud, dat de snelweg de vrijheid is. Ja. Maar ik denk, je moet ook soms een beetje dromen, durven en een beetje wild zijn om dingen te doen. Ja, ik doe het dan op een manier, op een wetenschappelijke manier, om dan wilde dingen te doen. Ja, ja. We zoeken dat heel lang op. Ja, precies. En dan het liefst gewoon midden in de nacht als het rustig is op op de snelweg, dan kan wel dat raampje open. Nou, nee, daar blijf ik toch ook een beetje verstandig. Toch wel. Nee, niet, nee. En heel netjes. Ja. Born to be Wild van Steppenwolf. Steppenwolf met Born to be Wild. KRO NCRW. Radio 1. We verlaten de highway zogezegd en zitten hier weer rustig aan tafel. Ondertussen is Christy Bogert ook hier gekomen. Oud-tennisser, tegenwoordig commentator bij onder meer Ziggo Sport. Christy, welkom. Goedemorgen. Om het zo meteen te hebben over de goede prestaties van de Nederlandse tennissers in het afgelopen seizoen. Al moet ik zeggen, het is nog niet helemaal klaar. Het pruttelt nog een beetje na. Botik van de Zandschulp die moet zo dadelijk spelen. In Sint-Petersburg Open. Wordt dat nog even zijn laatste knal, denk je? Nog even een succes? Ja, er zijn nog een paar weekjes natuurlijk. Sint-Petersburg is nog, je hebt nog het Masters toernooi van Parijs. Daar zal hij zeker, denk ik, ook een gooi gaan doen via de kwalificaties. Maar er is zeker nog wat te volgen. Ja. Dus dat is mooi. Dat hadden we, denk ik, een paar maanden geleden niet verwacht. Nee, toch? Nee. Dat is alleen maar heel fijn. Ja. Twee mannen inmiddels in die top 100. En ook dat is lang geleden dat we dat hebben gezien. Twee Nederlandse mannen dan wel te verstaan. Na 11 uur meer. En dan zoeken we ook contact met Paul Haarhuis, die op dit moment nog een van die laatste toernooien daar is om te begeleiden. Maar eerst gaan we het hebben over de rol van de kerk in de strijd tegen klimaatverandering. Want onze spraakmaker van vandaag, sterrenkundige Heino Valken, heeft zich daarover gebogen voor de protestantse lezing komende zaterdag. Vorig jaar werd die nog verzorgd door Mark Rutte. Want Heino, je bent niet alleen vooraanstaand hoogleraar aan de Radboud Universiteit, maar ook lekenpredikant, ja, ofwel wetenschapper en gelovigen, zo ja. gezegd. Nou is er in aanloop naar de klimaatop, we hadden het net natuurlijk over de deepfake al even, rondom Glasgow, is er heel veel weinig positieve berichtgeving. Als je kijkt, de zeespiegelstijging gaat volgens de economie harder dan verwacht. Klimaatplannen van landen zijn bij lange na niet toereikend. Veel bedrijven houden zich nog niet aan hun eigen doelstellingen. Jij wordt een beetje moe van dat pessimisme. Ja, er is heel veel gezeur. En ik luister ook naar mijn collega's die dan heel cynisch zijn. Zeggen dan, ja, de wereld gaat toch ten onder. En wij gaan het toch niet redden en zo. We hadden net de nummer gehoord, Born to be Wild. We zijn geboren om iets te doen, zo zou ik, mm-hmm. zou ik willen uitdrukken. En ik denk, er liggen ook heel veel kansen en mogelijkheden. Dat we echt een nieuwe economie, een nieuwe manier van samenwerken moeten bedenken. Het is ook een tijd van innovatie die nu ook plaatsvindt, die ik ook zie overal op de wereld. Dus we hebben, denk ik, naast... zeker de urgentie te beseffen en begrijpen. En dat niet snel genoeg gaat. Dat het niet snel genoeg gaat. Dat is altijd zo. Maar we hebben ook geloof, hoop en liefde nodig. Dat benadruk ik ook. Ja. We hebben ook verbinding nodig om het samen te doen. En samen moeten wij ook beseffen. We zijn dus één planeet. Hè? Dat is één ruimteschip aarde waar wij op zitten. En waar we samen iets voor kunnen doen en moeten doen. En denk ik de meeste mensen ook uiteindelijk willen doen. En de vraag is dan vanuit welk perspectief je dat ook doet, want nou ja, ik heb al even mogen spieken in de lezing die je gaat houden, maar jij geeft aan, alle kennis en alle wetenschap, en dat hebben we heel veel, is nutteloos als er geen hoop is. Ja. Als er geen geloof is. Benader je dat ook meteen vanuit religieuze zin? Bedoel je het op die manier? Ja, ik denk ook, en dat is iets wat de kerken kunnen uitstralen, dat er altijd een hoop is. Ja, kerken en christelijk geloof gaat vanuit, natuurlijk uiteindelijk komt een einde aan jouw leven, en komt misschien ook een einde aan de aarde, dat is ook wetenschappelijk bevestigd, maar we zijn nooit gevraagd om mee te werken aan die apocalyps. Hè? Dus ons opdracht is de tuin van Eden te bewerken en te bewaken. Maar wacht even, jij geeft aan van ooit, dat is gewoon natuurkundig, zeg maar. Ja. Ook als jij als sterrenkundige, we zien nieuwe sterrenstelsels ontstaan. Maar we zien er ook ontploffen, zeg ik maar even. Dus ja, er verdwijnen absoluut. Er ook. En ja, de aarde is een keer aan de beurt. Ja, ja, over 4,5 miljard jaar of zo gaat de zon opblazen. Of wordt groter en dan verbrandt de hele aarde. En dan is iedereen hier op aarde tenminste dood. Maar er zijn nog andere planeten waar je naartoe zou kunnen gaan. Ja, dus dat gaat hoe dan ook gebeuren. Maar je hoeft er niet per se aan mee te werken. Ja, precies. Precies. Ja, ja. Er is nog voldoende tijd om zonnepanelen te kopen voor de volgende 4 miljard jaar. Dus het is nog niet het einde van alles. Ja, maar als je het dan hebt over die rol van de kerk, zie je dat dan ook als heel direct van, even flauw, zorg dat er zonnepanelen daar op de daken komen en dat je aan een energiezuinig beleid doet, of meer het appel op mensen, ja, vanuit rentmeterschap, zorg dat je goed zorgt voor de aarde. Ja, het is altijd, voor de kerk is altijd een boodschap uitdragen, is heel belangrijk, maar ook doen. Je moet beide, je hebt twee benen waarop je lopen. Dus je moet zelf ervoor kijken. En ik zie de protestantse kerk tenminste geeft ook een handleiding. En wat kan je doen met jouw kerkgebouwen en andere dingen. Dus ik denk, daar kan je ook een voorbeeldfunctie hebben. Maar net zo belangrijk is ook uit te stralen dat wij als wereldwijde gemeenschap iets kunnen en moeten doen. Het is een probleem. Met welke oplossing dan je iedereen persoonlijk kiest? Ja, of en dan elke partij heeft misschien een andere oplossing. VVD heeft misschien een andere oplossing dan GroenLinks of SPD. Want de gemeenschap van Nederland is heel breed. Ook kerkgemeenschap is heel breed. Maar we moeten samen die problemen herkennen. En laten we daar samen over nadenken. En dit aanpakken. En gebeurt dat nu te weinig? Want van de week hebben we wel de paus met nog twee andere, echt met een nadrukkelijke oproep gehoord. Van er moet veel meer worden gedaan aan het klimaatbeleid. Heb je het dus gemist de afgelopen jaren? Nou ja, de protestantse kerk heeft geen paus. En de reformeerde ook niet. Zeker niet. Maar vanuit die hoek mag er best wat meer komen. Ik denk dat kan ietsje meer komen. Want het is dat hoort bij het christelijk geloof. De waardering van de schepping. Dat wordt ook gevierd in een dienst. En dat mag je ook uitdragen. Dus het is een belangrijke boodschap, die is oeroud, die is heel oud. En laat het ietsje duidelijker uitdragen naar de wereld. Christelijk geloof is de grootste over de hele wereld. En heeft wel een degelijk impact. Ik moest aan het denken, als je het hebt over de kerken en je beperkt het hier tot Nederland, hebben we de afgelopen jaren, horen we natuurlijk vooral over de leegloop van de kerken. Dus denk ik, hoeveel zeggenschap hebben kerken dan in deze hele discussie? Ja, maar je zegt, als je uitzoomt, dan is het nog steeds het grootste geloof dus wel degelijk. Wereldwijd groeit, zelfs de katholieke kerk groeit wereldwijd. En heeft daar een gezag. En daarom is het heel belangrijk dat als de paus zoiets zegt. En je kijkt naar andere landen. Ik werk toevallig ook wetenschappelijk in Namibië. Daar wil ik een radiotelescoop neerzetten. En ook een heel christelijk land. En daar wordt de klimaatcatastrofe heel anders gezien. Als kans begrepen. Er zijn grote plannen, grote visie, hè, van de president daar. Hoe kunnen we economisch herstel krijgen? En nieuwe technologieën daar opbouwen. Dus op de rest van de wereld wordt het soms ook als kans gezien. Ja, maar ik zit even dat te denken. Want zitten wij te veel in angsten dan en dreigingen te denken? Want dat is natuurlijk wel de aanleiding waarom het klimaatprobleem wordt besproken. Ja, het is wel belangrijk, maar uiteindelijk moeten we het als kans zien. Ook als investering in de toekomst. Iedereen denkt, nou, wat ga ik verliezen? Nee, wat ga ik winnen? Doordat ik nu investeer in nieuwe technologieën, een nieuwe manier van denken. Ja. En ook nieuwe natuur natuurlijk. Hè. Ik denk, we hebben allebei nodig. We hebben nieuwe technologieën nodig. Maar ook bossen en bomen. Ja, want dat is de belangrijkste manier om CO2 op te slaan. Is gewoon een boom. Dus ook daar is, ik kijk niet alleen naar de portemonnee, want dat is natuurlijk ook, het gaat geld kosten. Het gaat ons allemaal geld kosten. Ja, maar heeft dat geld, dus dat geeft zorgen. Ja, dat is ook een sociale kwestie. Daarom is het ook belangrijk voor de kerken erover na te denken. Want als er een klimaatontwrichting komt, en die komt, is geen kwestie, die komt. Daar kunnen we van uitgaan. Maar hoe gaan we hiermee om? En hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen meegenomen wordt? Het wordt een sociale kwestie. Want de armste landen, de armste mensen, zijn de meest kwetsbaren. Die gaan nog de meeste problemen daarvan hebben. Moet de kerk wat jou betreft ook daarin dan verantwoordelijkheid nemen? Ja, absoluut. Want je moet opkomen voor de armsten. Ja. Ben jij gelovig christen of niet? Nee. Ben niet. Hoe beluister jij dat dan? Nou, ik wist natuurlijk op voorhand dat we dit onderwerp gingen bespreken. En ik vond het op voorhand een ontzettend moeilijk onderwerp. Ik denk dat ben heel benieuwd wat ik gehoord. Maar wat ik eigenlijk aan het begin hoorde, en daar word ik dan eigenlijk wel blij van. Of misschien moet ik het anders zeggen. Er is heel veel negatieve berichtgeving in de media. Ik denk dat dat natuurlijk ook wel onderdeel is waarom het soms ook voor de leek moeilijk te volgen is. En blijf je een beetje hangen in dat negatieve. Dus we hadden net over dat het positief ook gebracht moet worden. En wat kunnen we eraan doen? En ik denk dat dat juist misschien wel heel erg belangrijk is om ook misschien algemener, in bredere zin, ook dat het voor, ja, dat het misschien simpel gezegd in Jip en Janneke taal uitgelegd wordt. Die mindset überhaupt anders moet. Ja, ja, ja. En niet omdat negatieve blijft. Ik me als journalist aangevallen voel, maar ik denk vanuit de media, die verwoorden natuurlijk wel ook de zorgelijke geluiden die vanuit de wetenschap klinken. De dreigende geluiden over de portemonnee die vanuit de politiek klinken. Dus het is niet dat de media het initiëren. Maar dan zou je dus het over een algemeen, tenminste, zo zie ik het niet. Maar ja, en waarschijnlijk is ook de sfeer in Nederland op dit moment ietsje minder positief. We hadden het net daarover, formatie en de hele versplintering in de samenleving. Dus ik roep ook een beetje op naar een moment van bezinning. En ook verbinding en samenkomen. Ja. Als je het dan hebt, want dat is natuurlijk, we hebben vorige keer een gesprek gehad over die combinatie. Hè, dat er wel eens ook raar door collega's wordt gekeken dat je wetenschapper bent en gelovig bent. Of dat zomaar. Dus je gelooft en in de oerknal en in de schepping van God, bij wijze van spreken. Hoe benader jij dit probleem? Is het wel gewoon onze eigen verantwoordelijkheid? Of zit er ook voor een deel, want je hebt het ook over de creativiteit van God bijvoorbeeld, dat je denkt, nou, het is Gods wil, zoals we bijvoorbeeld bij het vaccinatiediscussie ook horen. Het belangrijke is dat wij creatief mogen zijn. We zijn een spiegelbeeld van God eigenlijk. Dat is een christelijk geloof. Dus je mag doen, je mag creatief zijn. Je moet zelf creatief zijn. Je moet zelf ook verantwoording nemen. Maar ik kan het zeggen, dat is wel maar je een hebt menselijke wel ook verantwoordelijkheid. Absoluut. Dus we zeggen niet inshallah. Of ik weet niet of wat moslims denken, maar dat hoor je vaak. Hè? Dat gebeurt als God het doet. Nee, een christelijk geloof is ook een actief geloof. Je kan dingen veranderen. En dat moet je ook doen. Maar je hebt wel een God vertrouwen. Dat is wel iets anders. Dus echt een diep vertrouwen dat zegt, ja, uiteindelijk ben ik altijd in Gods hand. Ja, wat er ook gebeurt. Dus ik mag en ik durf dingen te doen op basis van die godsvertrouwen. Maar jij schrijft ook van, hè, we hebben dingen zien gebeuren die we eigenlijk nog moeilijk kunnen verklaren. Dus voor jou, in ieder geval voor gelovigen, heeft God al aangetoond dat die soms heel verrassend uit hoe kan komen. Dus dat bracht mij op het idee van, denk je dan, nou, als we het echt niet meer zien zitten, paf, daar komt hij in één keer met de oplossing. Nee, is dat een hoop die je hebt? Of de natuur gaat haar gang. Dus als je daar is ook verzondigen eigenlijk tegen de schepping en de natuur. Als je van een berg springt, dan ga je dood. Meestal. Hè? En bijna of je gelovig bent of niet. Dus als je tegen de natuurwetten ingaat, dan krijg je wel een probleem. Maar het is niet zo dat meteen alles hopeloos is. En dat zeg ik natuurlijk ook. Kijk naar de creativiteit van de schepping zelf. Hè? In het begin van de oerknal had je niet kunnen voorspellen dat eindelijk hier een radiostudio is. Ja. Dat leven ontstaat. Ook de ontwikkeling van de aarde, dat vond ik ook nog opvallend. Hè? Dat je ziet hoe wat er alles is gebeurd. Oorspronkelijk was er helemaal geen atmosfeer. Die is verdampt. Toen kwamen er CO2 uit de bodem door vulkanen. Ja, dat was helemaal niet. Hoe kan je daar leven? Dan kwamen microben, hebben methaan gemaakt. En toen kwamen blauwalgen, hebben dan weer zuurstof gemaakt. En dan was de aarde weer een sneeuwbal. En dan was er een tropisch paradijs, dan weer een sneeuwbal. En dus het ging heen en weer. Maar is het dan, als je op die manier... Sorry dat je onderbreekt, maar ik moet daar nu in één keer aan denken. Als je het zo doordenkt, geef je daarmee dan ook aan van... probeer het niet alleen in grote ruimte te kijken... de aarde als klein stipje in het heelal, maar ook in tijdsbeeld. Ja, we leven in een heel bijzondere periode... waar we echt goed kunnen leven hier op aarde. En het is echt een bijzonder voorrecht waar we hier mee zitten. Maar ik bedoel, relativeer je daarmee ook het probleem... in de zin van, als je kijkt wat de aarde in het verleden al allemaal heeft gedaan... Dat is zeker zo. Klimaatverandering was dramatisch. Werd ook gemaakt, niet alleen door de mens... maar ook door planten in het verleden. Dus dat gebeurt. Dus ja, ik snap niet als mensen zeggen... klimaatverandering, ja, dat bestaat niet. Mm-hmm. Ja, dit is echt verleden tijd. Klimaatverandering bestaat, is echt. Sterker nog, we zouden hier niet zijn zonder broeikasgassen. Ja. Want het feit dat we... als je alleen maar kijkt wat de zon zou opleveren... puur door de straling, was het te weinig. We hebben broeikasgassen nodig om überhaupt een beetje een mooie temperatuur te hebben. Dus de reden waarom we hier zijn, is vanwege broeikasgassen. En dan kun je nu zeggen, we kunnen nu zo ontzettend veel... waar we vroeger niet in staat waren om te beïnvloeden... zouden we dat nu wel kunnen doen, en ook ten goede. Maar, ja, precies. Ja. En we doen het op een negatieve manier... maar we kunnen het ook op een goede manier. Is het eigenlijk, als we dan toch even uitzoomen... normaal kijk je natuurlijk vanaf de aarde naar de sterren... maar als je het nu eens andersom doet, met die lezing ook indachtig... je kijkt vanuit de sterren naar onze aarde... zijn we natuurlijk maar een heel klein stipje. Maar schrijf je ook, met al die lichtjes die we zien op dat hele kleine stipje... is de aarde, is de mens wel heel machtig op dat bolletje. Op het bolletje, en dat stelt toch heel veel voor. Want wij mogen denken, wij mogen geloven, hopen en lief hebben. Dat is heel bijzonder in dit heelal. Dat kom je niet vaak tegen in de sterrenkunde. Alleen maar hier op aarde. Dus het uitzoomen geeft je ook een beetje het gevoel... hoe bijzonder deze aarde is, hoe bijzonder waardevol ze is. En hoe belangrijk is ook dat wij die beschermen. En dus al dit soort suïcidale gedachten die ik soms hoor... van mensen, ja, we gaan toch ten onder. Daar vind ik niks van. Dus laten we ervoor zorgen. Wij zijn belangrijk, we mogen hier zijn. En laten we daarvoor vechten. Wordt jouw boodschap begrepen? Ook met in het kader wetenschap in combinatie met eigenlijk de positieve geloof, hoop, liefde, wat jij uitdraagt? Ik hoop dat het begrepen wordt van mijn collega's. Of mensen goed blij het. Zo werkt het niet meer. Nou, ja, weet je... Ik ben een beetje moe van die cynische gedachten die ik tegenkom. Ja, we moeten heel zuiver, we moeten heel nuchter kijken en zo. Ik denk, juist nu hebben we de hoop nodig. Kennis ook, maar hoop is net zo belangrijk. Ja. En of die vanuit religie komt of vanuit een andere hoek, dat maakt er niet zoveel uit. Of wel? Voor mij is het sterker als vanuit de kant van voor de religie. Voor jou wel, komt. Ja. Maar als ik dan even probeer uit te zoomen, denk ik, maakt niet uit waar die vandaan komt. Als mensen maar een bepaalde hoop hebben en met een bepaalde positiviteit richting de toekomst gaan. Zaterdag, dan is de lezing in ieder geval. Dit was alvast de vooruitblik daarop. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ze houden je wakker, zijn irritant, bijten en maken 1 miljoen dodelijke slachtoffers per jaar. Het gevaarlijkste dier op aarde is de mug. Klaar. Muggen. De mug is een vliegende injectienaald. Dat zo zie ik het altijd. De oplossing, weg met de mug. Als we selectief deze 3 grote vectoren zouden uitroeien, mijn stem heb je. Deze week in Docs, 0 muggen. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.

Nederlanders verwachten dat ze door de coronapandemie vaker thuis blijven werken en online vergaderen. En scholieren en studenten blijven ook na de coronamaatregelen vaker vanuit huis onderwijs volgen, meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid na onderzoek. Meer thuiswerk leidt vooral in de spits tot minder drukte op de weg en in het openbaar vervoer. In het algemeen wordt er niet minder gereisd, verwacht het Kennisinstituut, maar door de pandemie nemen de gereisde afstanden minder snel toe. Het weer nog zonnig en droog. Het wordt 15 graden aan zee tot 18 in het zuiden. Ook morgen zon en nog wat zachter. En morgenavond wat regen. Dankjewel. Dan gaan we weer naar de files. Erwin de Hart. Het is, als ik aan de gasten hun geluiden hoor, best wel wat problematisch geweest vanochtend. Ja, ja, het is overal druk de laatste tijd. Hè? In het zuiden niet deze week vanwege de herfstvakantie. Maar de rest is het weer net als vroeger. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte staat nu een file, veroorzaakt door politiecontrole. Die controleren containers nu. Bij de Maasvlakte staat 5 kilometer, zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. En de N280 Weert richting Roermond is dicht bij Hoorn. En dat komt omdat er een agressieve stier over de weg loopt. Ster. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals optimaal drinkyoghurt, 1,5 liter voor maar 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online? Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met hier in de studio natuurlijk nog altijd onze spraakmaker van vanochtend. Dat is sterrenkundige en lekenpredikant Heino Valken. Met hem hadden we het net over de rol van de kerk in de strijd tegen klimaatverandering en het optimistische geluid wat je voor staat. Je refereerde ook even aan de islam, het inshallah, waar meteen een reactie op kwam. Dat betekent zeker niet dat moslims alleen maar afwachtend zijn. In een beroemde hadith zegt de profeet over: leg je vertrouwen in Allah, maar bind je kameel wel vast in de avond. Want met inshallah heb je niet de garantie dat je kameel niet wegloopt. Ja, precies. Heel mooi. Ja, ja. En het zou leuk zijn als ook als christenen en moslims samen kunnen optrekken en zeggen, ja, dat is echt van de hele wereld. Dus we moeten alle samenwerken. In die hele klimaatproblematiek bedoel je? Ja. Dus niet alleen maar de christelijke geloven, maar eigenlijk alles. Ja. Ja, je bent geloofgemeenschappen gaan tellen in Nederland, geloof, maar je bent opgehouden. Ja, Zoveel verschillende geloofsuitingen zijn er. Het zou mooi zijn als men de handen ineen zou slaan, wat jou betreft. Helemaal. Oud-tennisser en tenniscommentator Christy Bogert is ook hier, commentator bij Ziggo Sport, want het tennisseizoen is zo goed als afgelopen, maar er wordt op een aantal plekken nog wel een toernooi her en der gespeeld. De meeste toptennissers gaan zich voorbereiden op het volgend jaar. En voor het eerst in lange tijd heeft het Nederlandse tennis 2 mannen en 1 vrouw in de top 100. En is de vraag, gaan er weer gouden tijden aanbreken voor het tennis? Dat gaan we dus met Christy bespreken en met Paul Haarhuis, de voormalig nummer 18 van de wereld, captain van het Nederlandse Davis Cup team. En op dit moment aanwezig bij een toernooi in Duitsland. Paul, welkom ook. Ja, goedemorgen. Waar Robin Haase helaas niet heeft kunnen winnen. Toch? Nee, die verloor gisteren. Ik ben hier met Tim van Rijthoven en Robin Hazen. En die hebben gisteren allebei een goede wedstrijden. Maar helaas nipt in 3 sets verloren. Ja, dit was jammer. Ik moet wel zeggen dat ik Robin een hele goede doen heb zien spelen. Dus ja, dat gaf mij wel weer wat vertrouwen richting nog komend jaar nog. Ja, en van Rijthoven? Van Rijthoven ook. Dat is meer een aankomende talent. Die juist die weg ook omhoog aan het vinden is. En ja, die speelde ook goed. Alleen kwam tegen een zeer ervaren Duitser net tekort. En her en der, ja, het was allebei her en der wat kansjes krijgen. Maar het is een hele snelle baan waarin de tegenstander ook gewoon heel goed speelde. Ja, dat ook. Laten we dan naar de twee mannen gaan die ook die weg omhoog, die daar middenin zitten en inmiddels in de top 100 staan bij de mannen. Tellen Griekspoor en Botik van de Zandschulp. Met name die laatste verraste vorige maand nog vriend en vijand met een kwartfinale in de US Open. Absolutely remarkable from Botik van der Zandschulp, who fights his way into his first ever Grand Slam level quarterfinal. Ja, ik denk positief dat het, ja, dat het goed is dat ik met zulke jongens mee kan. En ja, dat ik er alles aan ga doen om bijvoorbeeld de volgende keer wel van een Medvedev misschien te kunnen winnen. Of dat ik nog dichter in de buurt kom. Hij is een blijvertje. En ik denk dat Oranje ons in New York in ieder geval heel goed heeft vertegenwoordigd. Ja, we hebben er in ieder geval van kunnen genieten. Het heeft geresulteerd in een respectievelijk 89ste en 69ste plek op die wereldranglijst. Christy Bogert, heeft het je verrast, dat succes? Zeg je, dit paste in zijn lijn waar hij mee bezig is? Nou, als we het over Botik hebben, we wisten eigenlijk, de insiders wisten allemaal wel vrij lange tijd dat hij heel getalenteerd was. Maar op een of andere manier bleef er een hele tijd hangen. Op een plek, ja, tussen de 200 en de 300, waarvan je wel zou denken, hij is beter dan dat. Mm-hmm. En ja, en wat is er dan veranderd? Juist coronatijd voor hem is heel goed uitgepakt. Daar is die fysiek veel harder gaan werken. Nog eens veel sterker geworden. En heeft mentaal ook, en dan komen we eigenlijk op die mindset weer, positieve mindset. Hij heeft mentaal hele grote stappen gezet. Hij was eerst altijd een beetje, nou, wat negatiever. Als hij aan het eind van een set bijvoorbeeld zijn service game inleverde, dan was hij boos en dan was de set weg en dan was de wedstrijd weg. En nu heeft hij natuurlijk ultiem bewezen in New York. Ook met wedstrijden 2-0 achter gestaan in sets. En wedstrijden weten om te draaien. Ja. En dat is een hele, hele belangrijke stap geweest voor hem. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Tellen. Die staat natuurlijk nu ook top 100. En die schrikte er al even tegenaan. Die stond eventjes bij die 100, viel er weer uit. Ja, die heeft de laatste weken ook fantastisch gespeeld. 3 toernooien op rij gewonnen. Maakt niet uit. Het is 1 niveau onder de ATP. Het zijn de challengers. Maar het feit dat je 3 toernooien achter elkaar wint, is echt bijzonder. Ja. Dat is echt bijzonder. Er gebeurt niet veel. Om een voorbeeld te geven, Aslan Karatsev, een Rus, die heeft dat eigenlijk in het coronajaar gedaan. Ook 3 van die challengers achter elkaar gewonnen. Die kwalificeerde zich bij de Australian Open en kwam in de halve finale. Ja, ja, ja. Dus wie weet. Zeker. Ja. Is het Paul Haarhuis, kun je Griekspoor en Van der Zandschulp in die zin vergelijken met elkaar? Qua type spel, maar misschien ook hoe ze die weg omhoog hebben gevonden? Nou, ik denk wel qua type spel dat ze wel allround zijn allebei. Ik denk dat ze allebei goed op gravel kunnen spelen, maar ook zeker op snelle banen. Tellen die claimt zelf altijd dat hij het meest comfortabel voelt op hardcourt. Maar ik denk dat meerdere coaches toch menen dat hij minimaal net zo goed. Ik ben van overtuigd dat zelfs zijn hardcourt uiteindelijk zijn beste ondergrond is. En dat voor Botik ook is. Dus die hebben natuurlijk ook samen met een coach gereisd de afgelopen jaren veel. En hebben zich ook daarmee aan elkaar op kunnen trekken. En dus veel van elkaar kunnen leren en meenemen en elkaar kunnen geven. Dus dat is alleen mooi geweest. En dat mentale, waar Christy het over heeft, heb je dat bij Griekspoor, bij Tellen ook gezien, die groei? Ik denk dat Tellen daarin al een stuk verder was dan Botik, zeg maar een jaar geleden. En dan ook een half jaar geleden. En dat heel veel mensen wel vonden, oké, Botik heeft misschien nog meer wapens. Hè, die kan echt nog harder slaan, bij wijze van spreken. Maar dat de meesten wel dachten een paar maanden geleden van, oké, Tellen gaat als eerste die top 100 in. Ja. En dus Het is alleen maar mooi, want dan kan Talent zich daaraan optrekken. En wacht eens even. Ik bedoel, ik heb het gevoel dat ik ook dat kan als Botik dat kan. Dat is mooi voor hem, maar ik heb het gevoel dat ik dat ook kan. En dat is het mooie aan dit nu, dat ze elkaar toch een beetje omhoog trekken. En als we dan bij de dames kijken, Christy Bogert, Arantxa Rus, bij de vrouwen, een ervaren speelster die na 7 jaar weer in die top 100 terecht is gekomen. Ze ging op een gegeven moment volgens mij richting de 300 zo ongeveer. Klopt, dus, ja. Wat dat betreft is dit echt ook een kwestie van mentaal zeer sterk zijn als je na zo'n lange tijd je dat toch weer lukt. Zeker, maar ook keuzes durven maken. Als je op een gegeven moment het gevoel hebt van nou, op een bepaalde manier werkt het niet, of dat het nou met een bepaalde coach is of niet, of een andere vorm van trainen. Zij heeft bewust gekozen om met een Spaanse coach te gaan werken. Is dus eigenlijk in de weken normaal gesproken dat je thuis kan zijn tussen de toernooien door, zit zij ook vaak in Spanje. Dat zijn best wel opofferingen. Maar ik denk wel een heel mooi voorbeeld. Ze is inmiddels 30, staat 62, ze heeft 61 als hoogste ranking gestaan. Maar ik denk een mooi voorbeeld ook voor de generatie daaronder, dat het hoeft niet altijd in die beginjaren te gebeuren. Je carrière is lang, bouw hem goed op en blijf goed reflecteren op wat heb je gedaan en wat kan er beter. En zij is echt wel blijven investeren en dat is echt knap. Je krijgt natuurlijk wel dat er op haar de schijnwerpers zullen staan met de stoppen van Kiki Bertens, maar ook op de jongens waarschijnlijk. Is dat lastig om met die druk om te gaan? Of kan het je juist motiveren, Christy? Nou, ik denk dat Arantxa inmiddels, die draait zoveel jaren mee. Zij zal daar niet zo heel erg snel van de leg raken. Ik denk dat we als Nederlandse tennisliever heel erg blij zijn nu dat er weer wat te volgen valt. Want de tendens was toch wel een beetje, nou, Kiki stopt, er valt niks meer te volgen. Maar ik denk als je het zo bekijk dat de jongens, Tellen en Botik, die gaan iets meer aandacht krijgen nog dan Arantxa. En Botik heeft er inmiddels natuurlijk aardig van kunnen proeven in New York. Is echt bijzonder. Ja. Is het, Paul Haarhuis, is dat prettig? Of komt er ook wel heel veel op je af als je in een keer doordringt tot die top 100? Ja, ik denk dat er heel veel op ze afkomt. Het wordt een ontzettend interessant jaar volgend jaar voor de jongens. Ze zijn toe aan een nieuwe stap. Maar die nieuwe stap is wel meteen ook een hele andere fase. Waarin je jezelf druk oplegt dat je met die nieuwe ranking mee wil komen. Nou, heeft Botik laten zien bij de US Open dat hij voor niemand eigenlijk onder hoeft te doen. Nou, dat is al een mega confidence booster. Alleen dat legt ook druk bij dat je ineens vindt dat je ook van een heleboel jongens wel even moet winnen. Mm-hmm. En dat zal het zeker het geval niet zijn. Want kijk, dat die, als hij elke week zo speelt als bij de US Open, dan zal hij bijna standaard op het einde van het jaar in de top 10 staan. En dat mag je niet verwachten. Je mag op hopen, dat is wat anders. Maar hij moet vooral het komend jaar, en Tellen ook, het jaar gebruiken als weer een nieuwe ervaring opdoen. Maar het wordt heel anders. Ze gaan waarvan in de Challengers waren ze een van de kandidaten om de titel te winnen. Mm-hmm. En als je dan standaard 4, misschien 5 wedstrijden in de week speelt, ben je nu met de ranking die zij hebben, ben je zo'n beetje de zwakste speler van het ATP-toernooi. En dus is het heel normaal dat je regelmatig die eerste ronde verliest. Oftewel, ze gaan volgend jaar veel minder wedstrijden spelen. Ja. Hoe krijg je dan het vertrouwen door wel die tijdens zo'n jaar? Nou ja, dat zal dus heel interessant worden. En dat wordt dus een hele andere manier van met een baan en een wedstrijd omgaan en de druk omgaan. Maar dat is een nieuwe fase die ze moeten gaan omarmen. En die wil je ook, hè, want je wil in die top 100, je wil in die ATP. En je wil, maar daar, ja, dan moet je ook wel klaar zijn. Die nieuwe strijd. En je legt ook weer druk op. Hier wil ik me ook bewijzen. Dus het wordt gewoon weer opnieuw alsof je vanuit de Futures naar de Challengers gaat. En dan ga je vanuit de Challenge naar de, nou ja, dat is elke keer weer een nieuwe stap. Moet je een beetje denken als je als je van groep 8 naar de brugklas ging. Bij groep 8 was je helemaal, was je de stoerste, de oudste, de grootste. En in de brugklas ben je in één keer zo'n pieper. Dat is het ook. Ineens ben je van de wijste, ben je eigenlijk een broekie. Ik word elke keer een beetje voor gek gezet. En nu dan krijg je dat weer de volgende fase. Nou ja, en de Nederlandse kijker en de pers. En ja, die heeft nu helemaal wereldwijd hebben ze hem ontdekt. Dus hij is ze zijn niet meer die weet niet wie die is. Nee, ze zijn op hun hoede. Ja. Dus het is niet meer zo dat hij ze nog kan verrassen. En dat wordt gewoon heel interessant. En dus ook moeilijk. En dus mag je ook niet verwachten dat ze het wel even komend jaar ook weer zo'n megasprong maken. Maar is het dan bijvoorbeeld en het verdedigen ook van de punten, hè? Dat ga je ook nog krijgen. Dus er komen is één, maar dan volgend jaar dan zit je natuurlijk wel in diezelfde weken zul je die punten moeten verdedigen. Het wordt afgemeten aan je laatste prestatie, zeg maar. Ja, dus je moet eigenlijk altijd jezelf weer blijven verbeteren. Zeker. Kunnen zij niet dan af en toe, wij spreken voor het goede gevoel, die winning mood weer een challenger spelen? Dat kan. Alleen dat hangt ook een beetje af van je ranking. Het is een heel raar, stel dat je als ze door zouden stoten naar top 50, dat gebeurt niet heel veel dat je dan challenge gaat spelen. Maar misschien is het ook helemaal niet nodig. Hè? Want bij de ATP heb je ook weer verschillende niveaus. Ja? De Masters, de ATP 1000 zijn de hoogste. Maar dan heb je de 500, wat Rotterdam bijvoorbeeld is. Het ABN AMRO World Tennis Tournament. Maar ook de 250's. En dat is eigenlijk het instapmodel, noem ik het maar. En dat zijn toernooien waar ze wel weer wat meer kansen hebben. Als ik het zo hoor van jullie beiden, dan kunnen we, als de ontwikkeling zich doorzet, en zo klinkt het in ieder geval wel, de komende jaren sowieso wel gaan genieten van elk geval deze twee mannen. Als we nog verder kijken voor de toekomst. Van de week trok de Tennisbond samen met een aantal andere sportbonden aan de bel, omdat kinderen tegenwoordig echt te weinig bewegen. En dat heeft uiteindelijk ook zijn effect op de topsport, omdat er kinderen minder fit zijn, een slechtere motoriek hebben. Paul Haarhuis, herken jij dat? Ja, dat herken ik zeker. Ja? Je ziet gewoon de als je jeugd van 10 jaar... De instroomtraining die we hebben, als je die dan laat, als je ziet tennissen, dan zie je gewoon dat de lat voor zeg maar de fysieke mogelijkheden is gewoon lager nu. Maar dat komt gewoon, kinderen spelen gewoon minder buiten, zijn gewoon minder behendig. Maar gaat dat ook tot minder talenten en dus uiteindelijk minder goede Nederlandse proftennissers leiden? Uiteraard, denk ik wel. Als je gewoon minder fysiek behept bent, dan wordt de pool waarin je vist wordt natuurlijk kleiner. En de kans dat je daarmee toptalenten wordt natuurlijk ook kleiner. Alleen, uiteindelijk zullen er natuurlijk altijd nog toptalenten zijn. Alleen ja, als die weer heel weinig concurrentie hebben in hun jeugd, zullen ze natuurlijk ook misschien wel heel goed zijn in Nederland. Maar als ze alleen maar met Nederlanders trainen, bij wijze van spreken, en het niveauverschil is groot, ja, dan krijg je toch, als je ineens in het buitenland komt, ga je misschien wel even schrikken, bij wijze van spreken. Maar dus, dan gaat de Tennisbond gaat daar ook mee aan de slag. Nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat kijk, vroeger hadden we school, gym en een sportuurtje en dat soort dingen. Ik denk wel dat het belangrijk is. En sowieso zeggen ze altijd, ja, willen we de zorgkosten van de Nederlandse maatschappij laag houden, dan zullen we mensen meer moeten laten bewegen. Ja. Nou ja, ik denk dat allemaal daarmee begint. Ja, en dan natuurlijk als Van der Zandschulp en Grieksport heel goed doen, dat ze als ideale mooie modellen fungeren. Ja, precies. Ja. En dat veel jongeren gaan denken, dat wil ik ook. Paul, succes daar nog even in Duitsland. Met het laatste staartje van het tennisseizoen. En op de korte termijn, de komende jaren, laten we het zo zeggen, ziet het Nederlandse tennis er in ieder geval goed uit. En laten we hopen daarna ook. Dankjewel, Christy Bogert. Dan is er nog nieuws via de NOS. En dat gaat over waar we het eigenlijk vaak over hebben gehad, deze uitzending. De klimaatdoelen, de Nederlandse in dit geval. Ze zijn voorlopig onhaalbaar, maar op de langere termijn wordt de situatie beter. Dat staat in de Klimaat- en Energieverkenning. Het CBS, het RIVM, het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO brengen elk jaar dat rapport uit. En NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs die heeft dat rapport ingezien. Hendrik Willem, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Zullen we eerst met het onhaalbare beginnen? Waar zit dat in? Ja, kijk, dat komt gewoon omdat we nog te veel broeikasgassen uitstoten. We zijn te afhankelijk van gas en olie. En het KEF, zoals dat dan heet, het Klimaat- en Energieverkenning, heeft het dan over de korte termijndoelen. Dat is dat urgente doel, hè, dat we in 2020, dus eigenlijk vorig jaar al een kwart minder CO2 broeikasgassen moeten uitstoten ten opzichte van 1990. Nou, door corona hebben we minder broeikasgassen uitgestoten. Daardoor zag je een kleine dip. Maar ja, nu gaan alle fabrieken weer op volle toeren draaien. De files staan er weer. Dus we stoten nu meer uit. En dat betekent dat we de komende jaren dat Urgenda-doel in ieder geval niet gaan halen, volgens het KEF. Als het wordt gezegd dat het op de langere termijn er wel beter uitziet, waar zit dat dan in? Of waar wordt dat veroorzaakt? Nou, ze zien bijvoorbeeld goede positieve ontwikkelingen in de industrie. Er wordt bijvoorbeeld CO2 opgeslagen onder de grond. Dat is een groot plan, dat gaat gebeuren de komende jaren. Nou, die CO2 komt dan niet in de lucht. Er wordt gewerkt aan strakkere CO2-prijzen... waardoor bedrijven meer moeten betalen om CO2 uit te stoten. Maar ze zien ook bijvoorbeeld positieve ontwikkelingen bij de mobiliteit, bij het vervoer. Streekbussen die op elektriciteit gaan rijden. Bestelbussen die in stadscentra op elektrisch gaan rijden. Dat zijn de positieve ontwikkelingen. Aan de andere kant zien de onderzoekers ook dat bijvoorbeeld het van gas afhalen van 1,5 miljoen huizen heel erg langzaam gaat en heel ingewikkeld is. En ze zien ook dat bijvoorbeeld in de veeteelt het heel lastig is om de broeikasgassen naar beneden te brengen. Ook omdat daar een hele grote discussie speelt of je dat nu op een technische manier gaat doen of bijvoorbeeld door de veestapel in te krimpen. Want, dus het is gewoon heel weerbarstig. Ja, ja, en dan kom je natuurlijk ook uit op dat er een schone taak is weggelegd voor dit nieuwe kabinet. Zeker, zeker. En dit kabinet dat heeft ook een tik op de vingers gekregen vanochtend van de Raad van State. Ook toevallig tegelijkertijd met dit rapport. De Raad van State zegt dat het kabinet veel meer moet doen om die doelen, die lange termijn doelen, die nog steeds niet helemaal gehaald worden, ook niet in 2030... dat ze daarvoor bijvoorbeeld de klimaatwet meer van stal moeten halen. En daarnaast zal bijvoorbeeld op de klimaattop in Glasgow, die komend weekend begint, de EU de doelen weer omhoog gaan stellen. Dus dat betekent dat het kabinet ook weer meer moet gaan doen, meer klimaatplannen moet gaan maken. En ja, goed, ze zitten nu aan een formatietafel. En ik denk dat bovenop de stapel toch wel ook het klimaatdossier ligt. Kijk, en dan met het kleine sausje van Heino Valken er eerder overheen, namelijk het geloof erin hebben en wat hoop houden. We hadden het over de constructieve toonzetting of juist een hele pessimistische eerder deze uitzending heen willen. Maar deze is redelijk gebalanceerd. Dus we zien de zorgen de mogelijkheden. Ik heb mijn best gedaan. Goed, dankjewel. Hendrik Willem-Hofs was dat. Dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Perry Balatsing is onze quizkandidaat van vandaag. Welkom. Dankjewel. Je komt uit Leiden, bent accountant. Ja. En gaat nu in alle nauwkeurigheid en volledigheid de quiz hier spelen. Doe mijn best. Als het goed is. 42 punten staan er op het scorebord als hoogste score. Dus daar moet je overheen zien te komen. Je bent ook de laatste van deze week. Dus als je de hoogste score neerzet, dan ga je ook met €300 naar huis. Oké. Okay. Zet hem op. Doe mijn best. President Poetin heeft opdracht gegeven om de gasvoorraden in West-Europa aan te vullen. I'll keep you warm. In обязательство снабжать европейских партнеров газа в осенне-зимний период. Путин verwacht dat door het extra Russische gas de prijzen op de Europese energiemarkt lager worden. Please keep me warm in December. Приятная ситуация на энергетическом рынке Европы в целом. De Russische premier Poetin wil de gaskraan naar Europa dus weer verder opendraaien. Hoe heet het Russische gasbedrijf dat Europa van extra gas moet voorzien? Dat is Gazprom. Ja, Gazprom kan gaan leveren zodra de Russische binnenlandse reserveopslag weer op peil is. Vanaf welke datum verwacht Rusland dat er gas geleverd kan worden? 1 december? 8 november is het. Volgens Poetin kan het extra Russische gas de prijzen op de energiemarkt in Europa gaan temperen. Dan vraag 3. Dat begint ook weer met een fragment. Piqué bij het spel, Aguero doet het zelf en deze kan erin en die gaat er ook niet in, Gavi. Dan Ronald Koeman, die had iets niet helemaal goed gedaan. Nee, die wordt vanochtend niet vrolijk wakker, denk ik. Want hij is geen trainer meer bij zijn club der clubs, bij FC Barcelona. Koeman heeft nu 6 wedstrijden achter elkaar in Madrid verloren. En zo eindigde gisteravond dus het avontuur van Koeman in Barcelona. Barcelona verloor van welke club? Kaya Raffalano, zoiets. Rayo Vallecano is het. Ja. Ja. Welke Nederlander miste gisteravond ook nog eens een penalty voor Barcelona? Memphis Depay. Dat was Memphis Depay, inderdaad. Vraag 5. We gaan een fragment beluisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Schandalen. Dit zijn criminelen. Laat ik dat heel duidelijk stellen. Niets met voetbal te maken. Laten we daar ook even, wat zeggen. Dat is Vert Grapperhaus. Zeker reageerde op het opstappen van Feyenoord-bestuurder Mark Koevermans na bedreigingen. Per wanneer legt Koevermans zijn functie neer? Per direct. 1 december is het. Okay. En het is aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen gaf gisteren aan: zo snel mogelijk gaan zij een opvolger aanstellen. Al denk ik niet dat dat voor het einde van het jaar lukt. Een aardige uitdaging daar. Dan zoeken wij nog een persoon. Of nee, ik zeg het verkeerd. Geen persoon, maar een onderwerp is het juist. Uit de actualiteit, waar je cryptische aanwijzingen voor krijgt en wat je moet zien te achterhalen. Dus de vraag is: wat bedoelen we? Waar gaat het over? Zodra je denkt te weten, geef een seintje. Je komende hint. 4. Het wordt een zuinige race tegen de klok. 3. En hopelijk gaat het me niet te veel energie kosten. 2. Het wordt minder pompen of verzuipen voor 2030. Klimaatdoelstellingen. Nee, dat is niet. Het laatste punt was geweest: mijn CO2-uitstoot moet binnen 10 jaar gehalveerd zijn. En dan komen we uit op Shell. Ja. Nieuws van deze ochtend, helaas. Dus dat scheelt wel wat punten. Daarmee blijf je op 3 staan in die factor. En moet je 15 vragen goed hebben. Het kan wel. Als we allebei opschieten, dan moeten we ineens kunnen komen. Dus wij spelen die tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Winkels van Vodafone, Ziggo en KPN in welke regio verkopen vrijwel geen smartphones meer? Amsterdam. Ja, welk advocatenkantoor stopt met notariële diensten voor de overheid? Loyens en... Els Rijken is het. Boeing verwacht dat problemen met welk toestel zo'n 1 miljard dollar gaat kosten? Neomax. De Dreamliner. Argentinië roept geboortehuis van welke voetballer uit tot nationaal monument? Maradona. Ja, dat is goed. De Afrikaanse Unie heeft welke lidstaat geschorst vanwege de militaire staatsgreep? Soedan. Zeker. Welke Nederlandse voetbalclub heeft een jeugdspeler per direct weggestuurd naar rellen? NEC. Ja. Hoe heet de Chinese techmiljardair die in het Westland agrarische bedrijven bezocht? Weet ik niet. Jack Ma is dat. Topmannen van de antidopingautoriteit uit welk land zijn afgetreden na aanklachten? Weet ik niet. Oekraïne. De landelijke adviesprijs voor benzine is deze maand opgelopen tot hoeveel euro? 2 euro. 10, zelfs 2,10 euro. De leveringsvergunning van welk energiebedrijf is per 1 november ingetrokken? Energie. Dat is goed. Welk reisplatform verwijderde bijna 1 miljoen neprecensies? Booking.com. TripAdvisor was dat. Een Amerikaanse topgeneraal maakt zich zorgen over de supersonische raket van welk land? China. Ja, ik versprak mij bijna, zoals je misschien hoorde. Ja. Ik begon al bijna met het antwoord. China was inderdaad het goede antwoord. ABN AMRO gaat welke zakelijke klanten 1000% meer per maand rekenen voor hun bankrekening? Dat was vraag 15 geweest. Ja, had ik niet geweten. Christy wel of niet? Koffieshops. Koffieshops, inderdaad. Coffee shops, ja. Maar die was buiten de tijd. Ja. Dus helaas, jij komt op 6. Even